very good like Alex Ovics, I am meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a 93. podcastünk. Aminek az intrója sajnos még mindig valami baja van az OBS-nek, úgyhogy majd kirenderelem még egyszer valami mással, mert már kezd idegesíteni. Hogy hát gondolom valami frissítéssel összeakadt. De se baj, hallottátok, hogy... Itt van velünk Alex. Ó, de meglepetés, ez a hanyadik adás pontosan? 93. 93. Én összesen azt hiszem 93 adásban vettem részt eddig ebből a podcastból. Csak, te gyenge. Hogy ti hogy mennyin? Ja, hogy kevesebb. Én 92-n. Na jó, fair enough, de mondjuk... Én még kevesebben. De mondjuk Balázs? Hány podcast epizódon vettél? Tényleg Balázs, szerintem én a 78-astól vagyok, de nem vagyok ebbe biztos, csak úgy rátippeltem. Hát nézd meg a bankszámla kimutatásodat, honnantól utalod a lóvét. Honnantól állítottak be automatikusan. By the way, szervusztok, kedves hallgatók. Így van, itt van velünk Lali, Marci, Balázs. Hello. A kis bagázs. Borzasztó volt! Kevés dolog volt, ami Alex, hiányzott neked... volna az adás után, ez nagyon. Nem volt hot 16-ed, mert akkor még nem késő, úgy érzem, hogy benned van a lehetőség, hogy nyomjál egy ilyen nagyon gagyi keen rím videót. Esetleg Alex... Az X-faktor bennem van, igen. Így van. Esetleg Alex mondd azt, hogy lentről kell kezdeni, hogy magasra tudjunk jutni, és tudjunk szépen építkezni az alapokra. Lentről kell kezdeni, és magasra kell jutni, hogy tudjunk építkezni az alapokra. Érzétek el! Nem gondoltad volna, hogy visszamondom, én se gondoltam volna. Nem, abszolút nem. Képzeljétek el, van nekünk egy Chase szerverünk. Ó! Oh. Ne! Oh. Ja. Ne! Már mindjárt bele is rakom. És működik már a workshop rajta? Hát az még esetleg... nem tudom, hogy működik-e, majd mindjárt ellenőrzöm. Esetleg valaki most hallgatta volna meg úgy a, nem tudom, 57. kötője a 60. podcastet, és hallott már esetleg hasonló témáról, mégpedig ugyanezt, hogy akkor is volt egy chaserünk. Ne lepődjön meg, nem ugyanazt hallgatott, nem, ez már egy újabb, csak visszatérő. Ez egy ilyen visszatérő téma. Visszatérő chaserver. Azzal volt némi probléma, például, hogy nem tudtunk rá fölmenni. Erre viszont föl tudunk menni olyannyira, hogy jelenleg is hatal játszanak rajta, ami ahhoz képest, hogy ilyen nagyon alap kis szerver még egyelőre, ahhoz képest elég sok, és Podcast Go egyébként ez a neve jelen pillanatban, és azt kell, hogy mondjam, hogy tegnap mi fönt voltunk Alexal, Varival, meg egy pár emberrel, és nagyon, nagyon kellemes társaság volt, amin én egyébként nem lepődtem meg, hiszen tudom, hogy a podcast nézők azok zseniálisak. Ellenben tök jó volt, hogy normális beszélgetések alakultak ki, tehát, hogy nem arról volt szó, hogy és akkor szerintem tudjátok, hogy mire gondolok. Igazából hanem... csak engem fikáztatok rajta, tehát úgy... Igen, és ez nagyon-nagyon jó volt. Nem egyébként, nem. Hú, Csubakát, valaki küldj el innenetés. Neked, az ultra epic sírásom, Csuba. Azért volt. Nem, Marcikám, ez van, Marci. Kaveri, egyébként azért volt jó társaság, meg alakultak ki kellemes beszélgetések, mert nem voltam ott, nem tudtam demoralizálni. Nem voltunk ott. Hát igen, Lali ugye végképp lehet, nem hogy volt ott voltál, de mi nem voltunk ott. Én bele is raktam egyébként a leírásba. Meg lehet nézni. És ez csak egy ilyen szolgálati közlemény volt egyébként. Ennyit szerettem volna. Ennyit akartam elmondani Vietnámról. Júj, valamit akartam elmondani videóban is, hiszen most így podcastben elmondom, hogy mindenkit, akit felvettek 8-os és most lesz 9-es és felvettek valahova, és örül neki annak így közösen így a podcastesek így gratulálunk, hogy ügyesek vagytok. Valamint szurkolunk a hétfőn érettségizőknek, ugye? Jól tudom? Hétfőn érettségizők? Hétfőn kezdődik. Ajjajajajaj. Azt tudom, hogy nekem a német az 8-án lesz, de nem fogok ott lenni. Hi-hi. Marci, nekem... neked gratulálunk egyébként két dolog miatt is. Egyrészt, mert sikerült eltörnöd a gipszedet, és aztán kaptál egy könnyítettet, amit nem tudsz már eltörni. Vagy hát de hogy nem, el lehet azt is törni. Igen. Mert én így még nem utáltam. És... na de kérlek. És a másik pedig... a másik pedig, hogy sikeres német vizsgákat tettél te most így a nemrég, ugye? Ha jól tudom. Igen. Hát ezek csak osztályozó vizsgák voltak, hogy 8-án... Én ezt most leellenőrzem, hogyha nem bánjátok. Anzwei, kérlek folytasd. Polizáj. Polizáj. A többit nem tudom. Reifir. Keinedir. Nem, valami Freunzir, vagy valami ilyesmi, de sose tudtam. Hübzex, Altehex, nem? Siebe Nacht, Gute Nacht. Mi az az Altehex? Mi az a Hex? Az öreg boszorkány. Öreg boszorkány, boszorkány. Cheat. Oh. Hex. Hex. Jó. Ja, sőt. Ja, wunderbar. Zwei, drei, alter, scam, nem? Tehát, hogy így bele van, benne van az összes internetes hoax, meg hax, meg minden. Igen. Ein, zwei, getrekt. Ja, amúgy a retro jut eszembe. Fünf, sex, no scope. A retro jut eszembe. Nagyon sex, pentakill. Nagyon fontos. Mondjad, Balázs. Soha nem fogja magasságot. Toltam a podcastbe egy linket, csak azért, mert amióta használom a YouTube-ot, azóta nézek más csatornákat is. És találtam ezt a videót, a maga nemében zseniális, iszonyatosan zseniális, és ilyen poénos jelentetek vannak összevágva benne, és hát, hogy mondjam, tehát nem kell hozzá nagyon fejlett humorérzék, hogy átérezd a helyzet komikumokat, úgyhogy én javaslom, hogy mi podcastesek is majd csináljunk egy ilyet, mert hát azért vannak ilyenek nálunk is. Balázs, nekünk nem ilyen videót kell csinálnunk, hanem főzőset. Nem, az megnéztem. Csak a leggázabb gasztrobologok csinálják, meg azok, akik így nem tudnak mit kitalálni, mert nincs ötletük. De én megnéztem, nekem kifejezetten tetszett. Nekem tényleg. Is, azt kell, hogy jó mondjam, volt. És most nem azért mondom, mert komoly összegekkel szállsz bele a családom költségvetésébe. De tényleg, ha 6 embert, vagy nem tudom hányan voltatok, 4-en talán, 4 embert ennyire jól lerészek, akarom mondani, főzni, Még nem láttam. De egyébként a legdurvább, hogy senki nem volt részeg a végére. De ez egyébként nem azért van, mert hogy mi így hozzá vagyunk szokva, még mielőtt ez így elindulna ez a dolog, hanem... Balázs alkoholista, helyezném meg szóval. Nem, hanem azért... A nézőknek ne burkold itt az információkat, azért, mert biztosak... egyszerű. Jó, hát figyelj, tudod, van aki iszik, van aki füvezik, ez ilyen, de... Nálunk ez azért... Maria, pizzerella, hogy rohadt. Nálunk ez azért volt így, mert biztos, ami biztos, bezabáltunk egy tálpogácsát, de ilyen... Tehát azt a legnagyobb fémtálat képzeld el, amit így lehet kapni. És azt így mindenki falatozgatta, miközben készült a kaja. És hát az így megsemmisített, meg fölszívott mindent. És akkor most már csak annyit mondj el, azért ezt kötelezőnek érzem, igen, hogy az ominózus videót, az emlegetett videót melyik csatornán találják meg? Nem, ezt nem lehet elmondani, mert ez nem arra való, hogy reklámozzuk a saját csatornáinkat. Nem szabad az Agropondát reklámozni. Így van, nem szabad. Agropond! Na jó van. Egyébként most szabad, már nekem kellemetlen. Az helyzetni, keresetek burkoljuk, rá az Agropondát. Burkoljuk! Vagy tudod, a videósok csinálják ezt, sokan kérdeztétek, és közben senki Agromedve, Agromedve! Nem, sokan kérdeztétek, illetve hát Balázs elég sokat fizetett, hogy Agropanda az a csatorna, ahol a Balázs pusztítja az agyszinte. Egyébként kifejezetten tetszett nekem is ez a chili főző videó. Nem minden videó tetszik, de alapvetően ez nem probléma, mert hogy egyrészt nem biztos, hogy jó az ízlésem, másrészt pedig rengeteg videós van, akinek ugye nem tetszenek a videói. Viszont sokkal kevesebb, aki ilyet tetszik. Egy dolog van, amit kritikaként ugye megfogalmaztam, az a... Hogy szar. Hogy... tulajdonképpen igen. Nem, hanem ugye a világítás... De már alapban, hogy kezdted, hogy már majdnem azt mondtad, hogy hát mert hogy nem jó az ízlésed, tehát már majdnem így rávágtad, hogy ezért nem jó. De ez olyan aranyos egyébként, hogy még te kérsz elnézést, hogy kritizálni mered. Nem, egyébként őszintén mondhatom, hogy tényleg tetszett, nagyon gusztusos volt, tehát pont ebéd közben néztem a munkahelyemen. Az izzadó dagadt embereket, akik viszkit ittak, tehát ez tényleg guszta. Azt a részét nem láttam, igazából azt a részét, amikor azt a rengeteg szép, finom vörös húst beleraktátok a serpenyőbe és ott kevergettétek. Tök jó volt. Egyébként az a durva az egészben, hogy azt, hogy hogy kell igazából készíteni, hogy abból semmit nem tudtunk meg. Csak azt hogy beledobáltatok dolgokat, kevergettétek, és aztán a végére elég rendesen berúgtatok. Figyelj, nagyjából, tehát, nagyjából ez a lényege a főzésnek. Mármint a berúgáson kívül. Tehát most nem az volt a cél, hogy berúgjunk, csak ez ilyen, hát hogy is mondjam, show elemként működött. Ez úgy melékesen jött, nem tudom, hogy került oda. De nem egyébként, szóval, na, tehát én véletlenül sem akarom, hogy ilyesmiről szóljon a vlog, vagy nevezzük akárminek ezt a post, amit csinálok. Tehát véletlenül sem akarom, hogy elmenjen ilyen részegedős, fingós irányba, mint hát egyes blogok. Igen. De azért sikerül, jó, hát szépen lassan azért megy egy szó. Igen, szóval azért a Chili's Babnak nem csak az elkészítési folyamatát, ahol berúgtatok, hanem még valamint az elmésztés utáni így folyamatát is föl kellett volna menni, van, és nem, akkor már. De látod, hogy volt például már ház mellett cigizós, igaz, hogy mi nem cigiztünk, hanem szivaroztunk rész. Tehát ha belegondolsz, ez akkor már nem vagyunk messze egy-két kamerába beleböfögéstől. És megtudtuk, hogy Molnár Krisztián tulajdonképpen a példaképe. Így van, de hát én ezt már mondtam többször. Igen. Jó. Milyen dolgokat készülsz egyébként még átemelni az ő munkásságából? Hát nem tudom, szerintem a táncolást, azt meg mindenképp, tehát táncolni fogok még. Azt mindenképp, akkor, az fontos. Most nem de tudom. Ilyen izét, ilyen, tudod mi állna neked jól szerintem? A hastánc. A hastánc, igen. Illetve ülve egy székben technózenére táncolás, az nekem nagyon bejött. Nem, az a baj egyébként, hogy azért a hastánchoz, nem tudom, ilyen aprókat szoktak így a ilyen kis füzérekre, hogy hívják valami, és hogyha Balást azért körbe akarjuk aprózni, azért egy, azért hát igen, az egy elég kemény államcsőr. Akárhogy nézzük, szóval az egy átlagos nőnek a magassága, ami engem körbeér. Hát mondhatni, mondom, akár 5 forintosokkal, de főleg 10 forintosokkal az azért már közeledik egy államcsődhöz ott azért téged rendesen kiaprózni. Hát attól függ, melyik állam, mert van olyan, aminek az őszvagyona se érjen ezt az összeget. Hát, na komolyra fordítva a szót, aztán láttam az egyik videódat, amit feltöltöttél, és nem igazán tudtam értelmezni, sem nálad, se egyébként Kodiáknál sem, hogy miért töltesz fel ilyen 1.6-os videót? Hogy ez... Ácsi, mi a bajod az 1.6-tal, tisztázz? Nincs bajom az 1.6-tal, csak Getrekt. Hogy egy induló csatorna szerintem igen? Nagyon fontos, hogy arra figyeljen, hogy olyan dolgokat rakjon föl. Ami népszerű? Igen. Na szóval, hogy mondjam, tehát nem akarom azt mondani, hogy ezt nem a népszerűségért csinálom, mert ez hülyeség, minden videós azért csinálja. Viszont meg akarom változtatni a világot. Viszont már az elején mondtam azt, hogy nem akarom megváltoztatni a világot, de az elején mondtam azt, hogy ugye lesznek ilyen csés tartalmak. Igen. És hát én úgy gondolom, hogy ez belefér a csés tartalmakba. És ezzel is bevédted magad ezzel a mondattal. Hát nem, hát most mit tudom én, hát figyelj, biztos, hogy valamilyen szinten fog sok helyről, tehát a legnagyobb kritika, amiért most azon kívül, hogy szar a videók, meg hogy csúnya vagyok, hogy... Igaz vagy? Igen. De ilyenek nem jönnek, ne kamuz, most komolyan itt van szót. És... Tőlünk, tudod. Szóval, hogy az a legnagyobb probléma, amit sokan felhoztak, hogy túl komoly. Hát most nem tudom, hogy ebben mi a túl komoly, komoly? De... Na hát igen, de ezt te is mondtad egyébként, most viccen kívül. Hogy túl komoly. Hát, hogy túl komoly a hangvétele. De azt kell, hogy introjára mondtuk, nem rátok. Nem tudom. Nem, az a komoly talan. Ja, most nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy milyen... Nem, Balázs, szerintem kevered. Én biztos nem gondolnám, hogy túl komoly a videód. Én se gondolom, de mondom, sokan mondták ezt, hogy túl komoly, és hogy lehet, hogy azért nem értik, mert hogy ezek annyira insider poénok, amiket csak mi értünk. Tehát, hogy így szar. Nem, én amit mondtam, az a hosszúságra kell figyelni, tehát tegye fel a kezét, aki megnéz egy 20 perces videót. Igen, ezt nem sok, de mondtad, ezt már sokan mondtad. Egyébként most így akkor picit, ugye nekünk rég volt már, amikor elkezdtünk videózni, és akkor általában hogy akkor még nem volt ez egész annyira, tehát akkor kezdett el felpörögni, viszont te már ugye úgy kapcsolódtál bele. Igen, hogy már csomó mindent láttam, tehát újat plusz mutat... azért fel vagy pörget valami. Újat mutat, igen, fel vagyok pörget, mert már hát ugye Kaverinak kifizettem azt a promo pénzt, amiért ő minden adás elején elmondja, hogy melyik a csatornám, de abból a szempontból könnyebb dolgom van, hogy ugye már nagyon sok mindent megcsináltak előttem, amit már nem kell kitalálnom. Viszont abból a szempontból meg nehéz dolgom van, hogyha valami újat szeretnék kitalálni, akkor már lehet, hogy azt valaki megcsinálja. Valami, bocs, Alex, azt írják, hogy Skype mute. Már kikapcsoltam véletlenül, most így egyszer bennmaradt, így életemben először annyira hallottam itt. Jó. Szolgálati közlemény. Igazából csak azt én pont arra nem válaszoltál, amit akartam tudni, de mondjuk föl se tettem a kérdést, tehát meg is lepődtem volna. Tehát akkor egyből mehetném volna az RTL Klubba délbe, tedd a kezed a tévére című műsorokba, hogy mi az a... Tehát, hogy milyen, tehát kezdő videós, nyilván kaptál egy kis reklámot, de hogy azért nem tolunk orba szájba, tehát párszor megemlítettünk. Viszont... Hát azért. Viszont... erről beszélünk 30 percet, de mondja csak. Igen. Viszont milyen érzés úgy elkezdeni videózni, és milyen visszajelzések jönnek, hogy így frissen elkezdesz azért egyébként egy nagyjából olyan csatorna, amit én egyébként nem nagyon láttam. Tehát, hogyha most... tehát elég vegyes ugye maga a kép, amit csinálsz, és vannak benne azért jócskán eredeti tartalmak, hogy így milyen visszajelzéseket kapsz erről? Hát figyelj, változó, hát attól függ, hát ugye akikkel csináljuk, hát azoktól semmiért, mert azokkal csináljuk, ugyanolyan hülyék, mint én. Igen. Hogy mondjam, tehát ha úgy nézem, hogy a felnőtt gondolkodású felnőtt emberek, tehát akiknek hozzám képest is felnőttebbek, tehát mindenki. Azok nézik, de nem mondanak. Tehát azok nézik, de nem mondanak róla semmit, csak annyi, hogy láttam a főzős videót, egész jó volt, tehát ilyen minimál visszajelzéseket kapok. De ez akkor, inkább ilyen diplomatikus vagy. Szerintem igen. Tehát most. Tehát, hogy tudjam, hogy látta, de nem akar róla véleményt alkotni. Aha, vagy azért, mert olyan viszonyban vagyunk, hogy nem akar, tehát vannak ilyenek is, ugye. Hát, aha. Hogy, tehát mit tudom én. Munkatársak beosztottak ilyesmik, azok mindig ugye így jeleznek vissza. Van a célcsoport, akik szerintem akiktől semmi visszajelzés nem jön, tehát ha megnézem a statisztikákat, akkor a 18-tól 24-ig réteg a legszélesebb, amelyik nézi, tehát ők vannak a legnagyobb százalékban. Az alattuk, tehát a korosztályban alattuk lévőktől jön a legtöbb komment, és akkor ők hát általában poénkodnak, vagy vidámkodnak, vagy jönnek azzal, hogy miért nem töltem össze az autót. És, na és miért nem? És már majdnem 5% nő nézi. Ez a lényeg. Ez egy jó, te ezt a csajozásra használod? Ahogy a fenében, persze. Rutinos. De most még egy kérdés, hogy voltak ilyen nagyon durván beszólt? Nem, még nem, de biztos, hogy lesz. Tehát van már valaki egyébként, amit nem értek. De lehet, hogy nem egy ember, de lehet, hogy igen. Tehát, jó, hogy aki amikor feltöltöd a videót, igen, és már van egy dislike. Igen, de úgy, hogy még el se neveztem. Tehát, igen. De ezt már megfigyeltem, ez legalább 4-5 videónál így volt, hogy ahogy fölment, azonnal kapta dislike-ot. Jó, lehet ilyet, mert biztos, hogy másnál is van ilyen. Csak nálam nem értem. Tehát nem nálam értem, akkor írd be, hogy hogy dagat vagy, érted. Tehát még az is jobb ennél, mint hogy csak dislike-ol így alapból. Ahhoz kreativitás kell, Balázs. Nem, egyébként alapvetően a dislike szerintem az nem mindig annak szól, hogy gondoltam erre is, hogy a tartalomnak. Hanem, hogy nem azt várják. Tehát, hogyha hát valaki lehet. Nem azt várja, akkor egyszerűen nyom egy dislike-ot. Lehet, mondom, ennyire nem gondoltam bele, de lehet, hogy a tartalomnak szól. Tehát, hogy igen. Fölteszek valamit, ő alapból ezt a tartalmat nem szereti, és akkor azért nyomja, nem tudom, de... Igen. Tehát nem értem, mert akkor ennél még az is jobb tényleg, hogy ír egy izét, ír egy private message-t, amiben leírja, hogy te hülye vagy ehhez, ne csináld, nem értesz hozzá, és amúgy is. De ez, hogy nyomja a dislike-ot mindenre, ezt nem értem. Hát, de alapvetően arányában nézve jó, nem? Mármint, hogy... Hát arányában nézve jó, mert még annyira kevesen nézik, hogy nem is... Tehát, hogy mondjam, nincs is rá lehetőség szerintem, hogy nagyobb arányban legyenek ezek a dolgok. Aha. Tehát, ha majd százszor ennyien fogják nézni, akkor nyilván százszor ennyi lesz mind a két oldalon. Na és akkor itt jövünk a kérdésre, vagy egy kicsit beszélgetünk róla minden esetre, a Playa-t is, rácok. Hoppá! Kinek mi a tapasztalat? Balázs kín volt, azt tudom, találkoztunk is. Igen. Én nem tudom mihez viszonyítani, ez az első Playa-t. Lali is kín volt, ugye, ami még fontos. A többiekkel találkoztam, csak Alex megalázott, úgyhogy... Nekem már megint mire sikerült. Regény, már megint téged is. Mert... Igen. Hát az aláírásokkal, hát ez szenzációs volt. Mert? Miért az jó? Ja, igen, igen, a benzin. Oda mentem örömködni, érted, a kis csicska youtuber, így oda ment a nagy Alexovics, azért, tehát, hogy te képzeld, Alex, már jött valaki aláíratni a PlayIT passzát, és akkor így Alex így mondta, hogy fú, de jó, és így onnantól kezdve 2 percenként 6 ember jött oda Alexhoz aláíratni valamit. És mindig így mondta, hogy nézd, Balázs, most is aláírok valamit. De abban azban nem lesz valami videó? Nem tudom, szeretnéd? Hát mert ott, mert direkt a kamerában mondogattam. Majd igen, lesz egy olyan, hogy megcsinálom, hogy Alex téged kifizet, és fölteszem YouTube-ra. Egyébként volt egy ilyen momentum, lehet, amikor így... Amikor így Balázs az odament egy kisrác megkérdezni, mennyi az idő, és így Balázs oda nyomta a kezébe a papírt meg a tollat, hát persze, hogy aláírom. Nem ilyen nem volt. Nem ilyen nem volt. Viszont készült egy olyan kép, amit remélem, hogy nem fog megjelenni sehol, mert a kisrác a telefonját odaadta Daninak, hogy fényképezzen már le vele együtt, és hát 2 kép készült, és az első olyan lett, hogy hát lehet, hogy büntető jogi felelősséget von maga után. Tehát az nagyon kevés lett az a kép. Ja, mert így a kisrác nézett rá, hogy igen, a bánt a bácsi! De nem úgy, hanem pont ez az, hogy nem, hanem ilyen vágyakozók tekintettem. De tényleg, sajnos tényleg nem tudok más mondani, nagyon rosszul sikerült az a kép, és remélem, hogy soha nem bukkam föl sehol. Hát figyelj! Nekem az összes képen borzasztóan sikerült. Tényleg ez a gipsz, ez annyira meglőtte a plétet, hogy minden másik ilyen szenvedő fejem van, mert borzasztóan fájt a kezem, kényelmetlen is volt, nem tudtam hova rakni ezt idióta gipszet, még a nagy volt rajtam, és így, tehát nagy mosoly, kezes kép, át a fáj a kezem, kérlek képet lehet, persze gyere képet, nagy mosoly, át a fáj a kezem, meg mindig is tesz. Azért egyébként az kemény lehetett azt végignyomni, látom azért, hogy toltad az aláírást rendesen. Igen. Igen, csak hát jobb kézzel a gölött, mert amúgy balkezes vagyok, és nem tudok írni, és jobb kézzel meg lényeg az, hogy G-O-D-L-I-K, az azért elég netes lett volna. Ezért jobb kézzel mindenkinek egy ilyen gölött. És voltak anyukák, új, de gonoszan néztek, tudod, hogy hozzám nagy mosolyjal, tudod? Én is nagy mosolyjal, aláíratod? Aláírod? Persze, aláírom, gyere, add ide. És akkor ráírom, hogy gölö. És nézd az anyuka rám, nagyon gonoszan, tudod, és várja, hogy írjak többet. Én meg látom, hogy rengeteg tömeg van, és elfordulok másnak is egy aláírni, és így még mindig néz az anyuka, és így mondja, deflegma lettél? Hát mondom, wow! Mondom, nézd, mondom, ez itt egy ilyen fehér cucc a bal kezemen, én alapvetően balkezes vagyok, ergo ne haragudj, de nem tudok most így jobb kézzel kiírni mindenkinek egy... Rendesen ezt mondta, hogy deflegma lettél. Rám nézett, tudod, nagyon kerek szemekkel. Deflegma lettél. Wow. És ezt egy anyuka? Igen. De Alex az másik, Alex az a legnagyobb volt. Az egész plétem. Ülünk kint. Barátni mul az ölembe. Ölelgettem, puszigatom, már halál fáradt vagyok. Alex ránk néz. Azt mondja, ja, te nem egy néző vagy? De olyan fura volt, mert mi még nem találkoztunk így és így néztem, hogy ott ül valaki Marci ülébe, és így ölelgeti, mondom, jó van, Marcikám érdekesen bánik a nézőjével. Igen, és egyszer egy kisfiú, egyszer egy kislány. Marci, nagyon szerettünk téged, jó volt az ismerettség, de azt hiszem eddig tartott. És kerek szemeket, ja, te nem egy néző vagy, jaj, szia! Jaj. De Marci, Alex... majdnem oda mentem hozzá trollkodni egyébként, amikor a nagy színpad mögött írtál alá. Kerítettem is egy papírt, beálltam a sorba. Majdnem kértem egy aláírást. Wow. Mert annyira benne voltál, hogy igazából alig-alig néztél föl, csak így ritkán néztél föl, és elkaptam pont egy olyan pillanatot, hogy 3-szor egymás után nem néztél föl. Mondom, hogyha oda tudnék menni, és úgy az orrod rá tudnám tolni, hogy nem nézel föl, és utána beszólok valamit, az mekkora lenne. Csak láttam, hogy nagyon-nagyon torz az arcod, valószínűleg fájt a kezed, meg már tele volt hát, a húcsitőre egy kicsit. Hát igen, sajnos az nem kellemes. És emiatt úgy gondolom, Emiatt úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy jó poén. De jó poén lett, minden, egy nagyon jó poén lett volna, de sajnos így... Hát ezt írod, az lehetőséget elszúrtad. Írod, és csak azt látod, hogy az volt a tetejé, hogy örökösödési szerződés. Jó, azért nem inném, hogy ezt így alátom firkantani a nick nevemmel, nem? Tehát, hogy így arra azt mondják, viszont, hogy... Viszont... Bár ami... egyszer volt, hogy majdnem adtál olyat, Alex. Rendes aláírás. Ja, mikor kimentünk, azt hiszem az e-sportfesten volt, és így megszokásban így elkezdtem írni. Úgy mondom, hogy bocs, izé, ja, egyébként azzal én is küzdöttem, hogy a cégszerű aláírásomon kívül nincs más aláírásom. És így gondolkoztam, hogy mi a fenét írjak rá. És mit írtál rá végül? Azt írtam rá, hogy Balázs. Ami az én kézírásom, de hát nem az aláírásom, úgyhogy nagyon jó. Hát gondolom inkább izét kellett volna pandát, vagy a pandát, igen, vagy valamit, nem? Igen, vagy valamit. A pont, de panda. Igen, de viszont panda, találkoztam, ha már Marcinak az ülében ült a barátnője, én is találkoztam hölgyarangóval. Nagyon aranyos volt, és hát pont egy 3 fejjel volt magasabb nálam, úgyhogy még az is megalázó volt. Alexa sétáltunk, hogy akkor megyünk kajálni. De már nagyon-nagyon éhesek voltunk, és mindenkinek mondtuk, hogy ne haragudj, később, most nem írunk alá, majd később. Ó, ilyet nem mer mondani, mert utána Facebookon a komment, hogy izé, milyen proli voltál. Tökértelmes volt mindenki alapvetően. Én is azt hittem, de azért kommentet kaptam Facebookon. Olyan nagy képű lettél. Igen. De flagma lettél. Flagma. Tényleg. Na mindegy, és így mondtuk, hogy majd később, és... jött két kisgyerek, Alex mondta, hogy ne arra, hogy megyünk, kajálunk, és akkor utána. És egyszer csak ott termett egy anyuka semmiből, te hallod, figyelj, írjad már alá, itt vártunk már a gyerekkel. És akkor Alex így, de így nem is tudott megszólalni, olyan szürreális volt, tudod, az egész, hogy így nagyon. Te erre nehéz egyébként mit mondani. Á, de ezt egyébként el lehet jó fejkedni, meg kell kérdezni, mennyi ideje vártok. Nagyon siettek, aha, és 5 percig, húzni. 5 percig szóval tartod, és aztán ráírod, hogy mit tudom én, a 3 óra 47 perces várakozásért cserébe. Ja, hát minden esetre érdekes volt. Ez volt mondjuk az egyetlen talán ilyen negatívabb tapasztalatunk egyébként. Amúgy mindenki annyira jó fej volt, meg ilyen annyira normális, hogy így szokásosan, mint a playteken általában, hogy így kellemetlen érzi magát az ember, hogy mennyire jó arcok, nem? Vagy nem tudom, hogy csak nekem van ez így, de ez teljesen igen, ez igen, volt. Igen, azért nagyon, nagyon durván jól esik, hogy így ennyien szeretnek minket, meg minden. Vannak, akik picit félreértenek. Már hát, milyen értelemben? Hát, a simogatók? Nem, hát jó, az fura volt, nagyon. Gyerekedett, hogy megsimogatta az arcomat izé élő, vagy színpadon, na mindegy. Igen, elég furi volt. Az picit furi volt, értettem a poént. Nem, mert az a poén, hogy ugye, hogyha valaki minden nap néz minket, meg mit tudom én, akkor így az ő életébe ugye berögződünk, mintha ismernénk egymást, mert ugye ő minden nap lát engem. Így van. Tehát ő már nagyon ismer engem. És olyan, mintha haverod lenne. Igen, és nekem meg fogalmam sincs róla, hogy ki ő, és ebből ugye születnek ilyen kellemetlen szituációk. Igen. Hát ez ugye azon alapszik, hogy egyirányú az ismertség, hiszen te nem ismered, hogy ki hallgat. Te nem tudod, hogy ki hallgat, viszont aki hallgat, az meg minden héten találkozik veled. Igen, és emiatt egy kicsit ugye tud kellemetlen lenni, hogy mit tudom én... írtam Facebookon, és nem válaszoltál. Miért nem válaszoltál? Hát figyelj, 999 plusz üzenetem van Facebookon. Valahogy én azt... De már így egy fél éve, tehát én ezt már így elengedtem. Tehát hogy így nem azért, mert nem törődöm vele, vagy ilyesmit, de ez irdatlanul sok. Tehát, hogy persze, azt nem lehet idővel most... győzni. Hát, hogy pedig ezt csinálod főállásban. Annyira pedig nem fizet jó, hogy ebből meg lehessen élni. De akkor már inkább azt az időt, amit ott elválaszolgatnék egy egész este, tehát ez egy egész este program lenne, hogy mondjuk egy olyan 50 üzenetet átnézzek, tudod? És akkor igen, inkább megúzoljok vele, hogy inkább akkor videót csinálok jártasz. Videót. Igen, ezt akartam mondani, hogy akkor hát, inkább Alex, csinálok új videót. Alex, egy kisebb összegért leszek a marketing menedzsered. Hát alapvetően, ugye ezt már beszéltünk múlt, hogy nagy videósok valószínű így csinálják, tehát hogy van pár ember, akit fizetnek, akik válaszolgatnak. És szerintem az sokkal illúzió romboló, mint hogyha... Küldte is nekem a Facebook, hogy legyek menő azzal, és nagyon megneveli a reputációt, ami magyarul elég hülyén hangzik, mert nem biztos, hogy így van. Hírnév? De a hírnevet eléggé megneveli az, ha válaszolgatok az üzenetre. És így néztem így jobb oldalt, eddig csak 999 plusz üzenet van. Mondom, hát akkor kedves Facebook csapat, sok sikert, tudod, tehát hajrá. Hát, meg igen, meg ugye itt azért az is nagyon sokszor benne van szerintem ebben a dologban, hogy nem gáz szerintetek, hogyha ha azt látjátok, hogy egy videós minden egyes kommentre válaszol? Hát azért ők sem válaszolnak minden egyesre, de azért szerintem egy bizonyos szintig ez szükséges, nem? De, hogyis. Nem? Nem. Az, hogy reflektálja a kommentekre, a szükséges, hogy válaszolj, az nem. Na, srácok, nézzük, mit gondoltok? Menjen a flood. Szükséges vagy hát nem szükséges? Hát én konkrétan ebbe a QA-ba akartam kiveríteni ezt, mert ugye... Igen, végülis te így ezzel megoldottam. Ja, hogy videóválasz? Ja nem, bocsánat, félreértettem. Az, hogy igen, én is azt mondom, hogy reflektálj, szóval, hogy valamikre így válaszolj, meg foglalkozz vele, az kell, de az, hogy most minden egyesre kommentbe válaszolj te is, arra nincsen szükség. Én csak a nagyon... Szóval, hogyha valaki pozitív kommentet ír, én nagyon ritkán válaszolok rá, mert egy pozitív komment sem tudok mit rá... Jó videó volt, hát köszi szépen, örülök, hogy tetszett, de ezeket nem fogom neki leírni mindig, mert... Mert hát mi értelme lenne? Nem az, hogy mi értelme lenne, hanem hogy most nem akarom magamat fényezni azzal, hogy igazából én úgy tüntetem fel, mint hogyha... Ja, igen, én azt tudom, ha he. Ja, mint szóval... hogy az jó podcast volt? Igen, én ettől még mindig nem. Mindent nem tudok vele azonosulni, mindegy. De hogyha valaki hülyeséget ír, vagy rosszat ír, akkor azért... Arra lehet mit válaszolni, mert akkor arra tudok ellenérveket, vagy valamiket mondani. Hát például. Nyilván akkor érdemes egy kommentre válaszolni, ha van értelme egy kommentre válaszolni. Igen, hogyha ezzel valamire lépést valamerre teszünk. Anélkül elég rossz. Hát most ez nyilván... Anélkül is lehet, csak ilyen semmit mondó lesz az egész társalgás. Igen, én egyébként láttam ezt már más videósoknál, hogy így... Nem tudom. Tehát, hogy így annyira fura volt nekem, hogy így mindenre válaszol, mindent néz, minden... És az nekem ilyen inkább így egy olyan volt, hogy igen, kommenteljetek, lájkoljatok. De lehet, hogy ez csak az én izém. Mert azzal szoktam bekenni a... Na, érted. De te érted, hogy mit mondok? Tehát ez a igenis, jaj, na, tök hülyeséget mondtál, de meg semmi értelme nem volt, de azért válaszolok rá, mert azt szeretném, hogy szeressetek, és hogy minél többen nézzétek. És holott nyilván az ember egy videót csinál, akkor azt akarja, hogy sokan nézzék, és hogy ez tehát, hogy népszerű legyen, de hogy ne legyen én izzadságszaga valahogy az egésznek. Hanem úgy jöjjön. Most írták, hogy persze Isti válaszol. Ja igen, az a legnagyobb, azt nekem is írták. Isti az egy ilyen videós, nem tudom, egy ilyen videós Jézus, szóval... Én úgy láttam, hogy neki azért közel nem érkezik 999 plusz üzenet egy hónap alatt. Nem ezzel van a gond, Isti arra is válaszol, hogy érkezik, még nem az a gond, hanem hogy Playten, én mondtam a videó, a Playt utáni videóban is mondtam, hogy volt az időszak, amikor hullafáradtan, én az elég sok időt töltöttem, vagy színpadon, vagy színpad mellett komment, vagy nézőkkel való beszélgetésben, vagy aláírogatni, ugye stb. Plusz ez a gips sem egy olyan dolog, ami úgy nem nehezítette volna meg a dolgot, de szívesen kimentem, ergo nem az, hogy most ez nekem hú de nehéz volt. De olyan 7 óra előtt, ugye 7-kor volt vége a rendezvénynek, 7 óra előtt olyan 6 perccel már az volt, hogy mindjárt vége, tudod, ledöltem, pihentem, és akkor jött oda egy néző hozzám, hogy egy közös képet csináljunk már. És tudod, amikor már egy hátradőlve, egy vérben forgó szemekkel, már annyira fáradt voltam, így tudod, próbálok picit pihenni, és olyan közös képet létsz, mondom, ne haragudj, de te se akarod ezt a közös képet, hullafáradt is vagyok, ezt most lőjük el valamikor a máshova. Igen, másnapra, ja. És tudod, és nem, mondom, tényleg nem, most ezt semmikünk nem akarja, hull a fáradt vagyok, tényleg nárog, hogy figyelj, másnap írom ki, hogy Playten készült képeket kommentbe várom. Ilyen, első komment. Vele nem csináltál, mert már nem volt kedved. Várjál, igen. És ezt megemlítem a videóban, egyébként töröltem utána azt a posztot, mert mondom, hű, mondom, ne ez legyen azért nyilvános, wow. Meg azért emiatt nem fog valaki tiltani, mondom, igazad van, mondom, én vagyok a személy. Nem mondtam videóba is, hogy mondom, ezért bocsánatot kérek, hogyha valakit ezzel esetleg megbántottam, hogy nem csináltam vele ilyenkor már közös képet. Mindegy, figyelj, odaírja a gyerek, hogy pedig Isti csinált 7 óra előtt 15 perccel is közös képet. Hát mondom, erre most már valamit, reflektálok. Ezért mondtad, videós Jézus. Igen, mondom, erre most már valamit reflektálok, mondom, akkor gyerekek, most fogjuk meg, üljünk körbe, fogjuk meg egymás kezét, dőljünk jobbra-balra. És énekeljünk valami umbaja-umbaja számot, és húzzuk fel együtt Isti szobrát. Mert megérdemli, tényleg. Isti a videós Jézus, kész. Én imádom Istit. Isti arra a kommentre is válaszol, amit föl se tettek. Igen, Isti az, aki saját magának tesz fel egy kérdést azért, hogy neked már ne kelljen. És Isti egyébként pont az, aki amúgy véletlenül sem akarom megbántani, mert tényleg ja, egy annyira jó szívű csávó, és állandóan savazták, amikor elkezdett videózni. Most már egészen más, tehát most már Isti minden kérdésre válaszol. Nyilván, tehát most már ez tényleg így van. Na mindegy. Igen, szóval everybody respect Isti. Jó, nem akartam befejezni, mert na mindegy, nem lett volna értelme felesleges. De egyébként nem bántjuk Istit, mindannyian szeretjük, meg beszélünk vele, meg kapcsolat azért tartjuk vele, de ez azért így poénként jön le, hogy Isti, de Isti, ó, Isti az, Isti ő igen. Igen. Ő nem szorul, ő igen. Isti az, aki... Egyébként találkoztunk Istivel, és így integetek neki, így néz, látszik, hogy próbál így zoomolni, tudod, és... Oda megyek, mondom, Isti, basszus, kéne vennem egy szemüveget. De látod az a, ki nálam? A fene integet ilyen, ki ez az idétlen hülye? Tudod, aki így egyfolytában integet. Nálam az itt kivágta a biztosítékot, az a póló, amit kapott az Awkward Faces póló. Tehát nem láttam. Kiraktam Facebookra. Szerintem a néző 90%-ig. Gyakorlatilag kapott egy olyan pólót, amiben ilyen képkockák voltak kiválogatva, azok voltak kiválogatva, amikor pont megállította a videót, és a leghülyébben nézett ki Isti, tehát így pont a tokájával röhögött, meg így fel volt akadva a szeme, és ez így végig volt a pólón. Nem tudom, ez nekem annyira nem jön be. Én nem tudom. Annyira epic volt az a póló. Kiraktam Facebookra egyébként. Hát nézzétek meg, ha tudjátok. Tehát na jó. Nem jó. Nem túl jó. De pont az, hogy annyira abszurd, hogy hihetetlen. Aha. Miért belinkelem, ha megtalálom? Megvan. Tehát gondolom erről a pólóról van szó, és egy pillanat is berakom a kedves hallgatóknak is. Na de Lalli! Ne, az borzasztó volt. Ez szörnyű, ez tényleg. Ez rossz volt. Kevés rosszabb volt ennél eddig. Sajnálom. Pedig ez a 93. adás. Én vagy... Ryan. Ryan, ki? Tényleg találkoztam Ryan is. Hát találkoztam, egyszer összefutottunk. Szia Ryan! Szia Marci! Na mindegy. Hallod, mondom Ryannek. Ryan, hogy miért nem szoktál mostanában jönni a podcastbe? Hát most volt ez a költözés. Mikor volt? Hát egy fél éve. Igen, én is mondtam neki. Mondom, hello, H8 Kalás, nem jössz? De hát barátnős időszakát éli. Ilyenkor tudod, a haverok le vannak tolva, nem foglalkozik vele. Hát én is, de attól függetlenül még podcast az podcast. Hát nekem is van egy barátnő. Dehogy van, Marci. Ja, akit mindig felbérelsz, hogy jöjjön, az nem az. Bocs. Meg az is, tehát el akartod hitetni. Ezt már, de neki sose itt nem hittem. Meg el akarod velem hitetni, hogy izé nem nézők ülnek az öletbe. Ja, hát most igen, így direkt, hogy megy ég a talaj a lábad alatt, így most már nagy izé kamukat tolod ezerre. Igen. Ég a talaj a lábad alatt. Hát igen, ezt nem hallottad, ezt a kifejezést? Nem, soha, Miskolcon ilyen nincs. Hányszor mondjam még. Miskolcon nincs talaj? Vagy bár. Nem, csak nem örülök, talaj. Ha élet van. Na jó, mindegy, oké. Történetek Play IT-ról. Ki mit csinált egyébként, merre jártatok? Nekem nagyjából elég egyoldalú volt a dolog. Hát a folyosót nem szerettem. Nem, a folyosót azt nem szerettük. A folyosót nem szerettük. Jó volt. Én trollkodtam végig. Nem is trollkodtál, mert... csináltál volna Lali, igazából meg se kellett volna kérdezni. Többiek? Hát engem ugye senki nem ismert föl, tehát én ott jól elmosodtam meg a háttérbe. Balázs már megismert a másik. Jó, de Balázs az oda mentem konkrétan. Igen, volt azt hiszem 3 vagy 4 kedves hallgató, aki fölismert, és a legvégén, amikor a Csét néztük, ismétlem, a Csét néztük, tehát így én van, is Lali néztem. Csét nézett, érted, érted, you know. Végignéztem a döntőt, és hála Balázsnak, és az ő... mikor volt Balázs, amikor közvetítettél? 2 hete, 3? Nem, hát már régebben, már egy hónapja szerintem. De annak a közvetítésnek játszani még nem szeretnék, de a közvetítés megtekintése már örömet okoz, tehát nem vagyok teljesen elveszett ember, és végignéztem a döntőt, és nagyon élveztem, és közben beszélgettem Káverivel, és akkor valaki hátulról előre szólt, hogy ez nem a Lali. Te nem a Lali vagy? És ilyenkor kell azt mondani, hogy nem csak hasonlítok rá. Mert amúgy igen, tényleg. Igen, csak ugye nem tudják, hogy kire hasonlítok, tehát... Hát ez az. De hát lebuktam a szövegkörnyezet miatt sajnálatos módon, de akkor miért? Már nem... Akkor is, ura jó meccs ez, repülök az űrbe. De akkor, akkor ide, az űrbe. Akkor ide kívánkozik, hogy megjelent a Kerbal 1.0. Kerbal 1.0, így van, most már nem ilyen korai hozzáférésű játék. Nem kívánkozik ide, de ide kellett rakni. Muszáj volt ide rakni, Marci, mert trollkodtál. Igen, nagyon, nagyon fontos volt. Nagyon szorgalmasak voltunk egyébként, mert mi körbejártuk az egészet, hát ugye mi nem vagyunk olyan híres YouTube sztárok. És, ó, de hogy nem, és így tudtunk menni nyugodtan, ja, úgy 5 métert, hogy ne jöjjön oda hozzánk 3 ember. Egyébként és, hány ember ismert föl? Összesen? Nem tudom, talán egy, talán egy tucat, de szerintem abban már mindenki benne van még ti. De az is jó egyébként, ha egy tucat ember felismer. Mármint, hogy így... Meg egy-kettő, így rám mosolygott, most nem tudom, hogy azért mosolygott rám, mert hogy így lesajnált, hogy itt a dagadt napköz is. Vagy pedig csak egy izé fölismert, hogy aha! Szóval nem tudom eldönteni, hogy mi volt, mindegy. Szóval mi körbejártuk az egészet, nagyon nagy, hát gondolom ezt más is észrevett, hogy nagyon nagy volt, meg nagyon sok ember nem, volt. Nem, szerintem nem. De úgy, jó, te, igazából úgy össze volt zsúfolva minden egy picit. Ami nagyon tetszett nekünk az a Humvee, de hát ez nyilván szakmai ártalom. Meg, hát meg jókat röhögtünk azon, hogy a gyerekek mennyire meghalnának a gyakorlótéren, mert ott volt egy ilyen gránátdobálós dolog fölállítva. Tudod, hogy ilyen gumibálákba kellett a gránátot beledobálni, meg körbefutni valami vizes hordóval. Igen, és azon röhögtünk, hogy hát ha így dobnál a gránátot, akkor egy az, hogy el se csettenne. Másik meg, hogy valószínűleg ott lőnék nagyon szegény gyereket a izén. Szegény gyereket a harctéren, meg mindenki ott fogta a fegyvert, ahol általában használat után a legmelegebb, de nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Tartom, én engedjétek ki valamiféle katonai ismeretekkel rendelkező embereket a plétre, mert csak kötekedni fognak. Igen. Sőt, Balázs, jobban tudom, a múltkori pléten ültek a tank csövén az emberek. Nagyon jó. Pedig amikor éppen csak a sort üzelik, akkor nem érdemes odaülni. Hát persze, mert fáj. Igen. Amúgy tényleg nem. Meg aztán ott megnéztük, a mortálos izé az nagyon tetszett nekünk, 2-szer vagy 3-szor sikerült úgy oda vennünk, hogy na akkor most fölveszünk valami mortálozást, hogy hú, de jó lesz. És mind a 3-szor sikerült a 20 perces szünetet eltalálni, amikor éppen nem játszott senki. Nagyon vicces volt, ahogy a hostess lányok próbálták meg a kis 15 éveseket hesegetni onnan a bejáratból, mert ugye ott korhatár volt, tehát egy bizonyos korhatár alatt nem engedtek be. És a két 50 kilós hostess lány gátolta meg az elhízott kisiskolásokat, hogy betörjenek oda, és minden áron volt. Hogy legalábbis próbálta meggátolni. Igen, meg volt egy biztonsági őr is, aki fele akkora volt, mint ők. Aztán a... Várjál, mi volt még? A telefonos kiállítás, ott ti voltatok azon a részen, ahol a telefon igen. Voltak kiállítva? Igen, én végig sétáltam rajta. Meg a az mi volt egyébként? Figyelj, abban a szempontból érdekes volt az eddigiekhez képest, hogy a nagy gyártók mellett kijöttek a no-name-ek is. Tehát tudod, a kínai dzsunkát kipakolták elég nagy téren, és mutogattak egy-két olyan modellt, ami még nincs forgalomban, csak majd valamikor lesz. És hát egész jó, tehát egész jó hardveres felszereltség volt, de hát még mindig ezek a MediaTek alapú csoda telefonok voltak kiállítva. Valószínűleg ez így is fog maradni egyébként, csak hát most már azért elég szépek, meg nagyok, meg elég olcsók a telefonok ahhoz, hogy talán keresni valójuk legyen a piacon. A Samsungos Tannál szerintem a Hostess Line-t azt mindenki látta, őt meg a melleit. Én nem láttam egyébként, viszont rengeteg fotót láttam, hogy a Samsungnál fotózkodnak, és nem értettem miért. Na hát figyelj, ez úgy nézett ki, mi odaértünk, ott volt a két Hostess Line, ott volt ő. Meg ott volt egy másik, és így azt láttad, hogy nála körülbelül 40 csávó állt sorba, és mindenkinek iszonyatos fontos kérdése volt az új Samsung Galaxy S5-ről. És a másik csaj meg végig állt egyedül szegény, tök egyedül ott a pultba, és a prospektusokat lapozgatta, érted? Mert így nem volt más dolga, úgyhogy teljesen jó volt. Jaj, ez olyan ciki. Te persze Samsung Galaxy-t látok az utcán is, de... Hát meg a neten, meg bárhol, hát nem mondd már, hogy egy ilyen kiállítás. Hát mondjuk jó arra jó, hogy megfogdozd a telefon, de A telefon a cél. Meg amit egyébként nem értettem, hogy a Huawei az magyar hostesseket hozott ki, tehát ha lett volna marketing érzékük, akkor nyilván szép kínai lányokat hozna. Nem tudom. Biztos nagy sikerük lett volna. Volt még egyébként... És ne haragudj, ebben milyen processzor van? Kiszi olcó hadszá. Igen, és hogy lehet-e overclockolni? A propányt, igen, ez a lehet overclockolni? Igen. Új a telefon? Igen. Mi a neved? Ne haragudj. Igen. Igen. Ja, de tényleg. Mi a neved? Igen. Volt a másik sarkában, ott volt ennek az egésznek valami Oculus Rift, leülős, kipróbálós rész. Meg a VR-os srácok, azok nem tudom, hogy ott voltak, de ment valami videó, amin ők voltak, azt nem tudom. Éppen ott Pisti magyarázott rajta valamit, de nem láttam őket kint. Aztán lehet, hogy kint voltak, csak nem láttam őket. Illetve attól jobbra, ami érdekes volt, hát így azoknak, akik, mit tudom én, 92 előtt születtek, hogy volt egy ilyen mobiltelefon kiállítás régi mobiltelefonokról. Tehát ilyen mindenféle nagyon régi mobilok voltak kiállítva, készülékek. És akkor ott meg lehetett ilyen üvegkalitkában nézni őket, meg lehetett kérdezni nagyon okosokat attól a két sráctól, akik kint voltak. Mutattak valami telefont, amiből Magyarországon gyártották az első darabot, azt hiszem valami Alcatel volt, de most nem akarok hülyeséget mondani. Ja, az volt tavaly is, akkor azt viszont én tudom, hogy miről van szó, ilyen a világ összes telefonja kb. Igen, ez a telefonbementók, amit megláttam őket messziről, hogy telefonmentők, gyere nézzük meg! És akkor így mondja a Dani, hogy hát telefonmementók, jó? Na, egyébként érdekes volt, meg szép volt, meg nagy volt, csak a Play IT után nekem egy kicsit zsúfolt volt. Vagy nem a Play IT, hanem a Esport Fest, igen, bocsánat. Hmm. Hát nem tudom, figyelj, alapvetően nekem tényleg az a tapasztalatom a Play IT-vel, hogy folyamatosan egyre inkább jobb lesz. Tehát, hogy most már a videósoknak is nem kicsi sav után, amit ugye toltunk, videósoknak is megadják azt a helyet, próbálják ugye, hát először is ugye oda került Sirius, aki ugye videózik, tehát nagyjából tudja, hogy milyen életérzéseink vannak, tehát így már egészen más, mint az elején, nem tudom, emlékeztek-e rá, amikor kb. Ilyen, ja, hát köszönjétek meg, hogy jöhettek. Tehát körülbelül ez volt a hozzáállás. Igen, meg 650 ezer forintért kaptunk volna. De mi akkor is kimentünk, ha visszaemlékszel. Okay. Így, persze, nem is azért mondom, hanem tudod azért, hogy most már tényleg megvan az a feeling, hely. Amit akartunk. Igen, igen. Na most mindegy. Most azért hiányoltam egyedül azt a standot. Micsoda? A YouTube-os standot, hogy úgy dedikáljunk, hogy le lehessen ülni, tudod. Ja, igen, hát a helyette most volt a végén. Ez a másik. What kind of másik? Hát, hogy leütünk az asztalra! Hát ahhoz asztalra! Ja, nem, hát volt ez a beszélgetős rész. Hát, ja, jó, de hát így nem kapott senki a beszélgetős rész alatt a dedikálást, meg közös fényképet. Viszont utána azért az kicsit félelmetes volt, amikor leültünk az asztalhoz, és így jött ránk a tömeg. Ez az, ezt próbálták megjavítani. Az nagyon kemény volt, azt nehéz volt bírni. De egyébként Marcika... az tavaly már ki lehet javítva, csak aztán rosszul voltunk elrendezve, vagy ki meddig marad, hogy. És most egy idén nem is volt. Direkt egyébként most ezt próbálták meg helyette. Hát miért? Semmit? Nem, a beszélgetős. De a beszélgetős az egy dolog, de maga a dedikálás, meg a fényképezkedés, az akkor is elengedhetetlen, ha van beszélgetés, ha nincs. Hát ez nem iktatta ki azt, hogy legyen belőle dedikálás, meg fényképezés. Amivel semmi bajunk nincsen, csak olyan szinten volt tömeg, ha valaki ott volt, emlékszik rá, hogy hú. Hát igen, hú, nagyjából szinte végig hú volt, tehát, és ugye az egészben az a rossz, amikor azt kell mondanod már, hogy így bocs, ne haragudj, most nem, mert egyrészt mondjuk sietek, másrészt meg szeretnék elmenni WC-re vagy valami, tehát, hogy amikor már tényleg a WC-be is autogramot kértek az embertől, akkor ott már tényleg az volt, hogy így... És nem adtál ott autogramot? Hogy PMS. De adtam. Befleg, én nem mondtam, hogy nem adtam. Ja, meg bementünk Alexa benzinkútra, és akkor ott ment a nagy osztás. Bementünk a benzinkútra, és így valaki leadhatta a drótot, mert aztán mindenki jött a benzinkútra, és még egy croissant is aláírtam. Igen. A legaranyosabb az a gyerek volt, aki oda ment cigit tarhálni tőled. Igen, és hogy írd alá, arra még én is emlékszem. Igen, köszönöm. Na mindegy, ennyi? Kibeszéltük? Hát meg a... Le akarod fejezni a play-it témát? De flagma vagy. Hát jó, hát most ha ti nem mondatok már semmit, akkor nekem nincs mondani valami speciál. A Cségú meccsről szerintem beszélhetnénk. Most bocsánat, hogy én hozom föl, de az tényleg nagyon-nagyon durva volt, ami ott ment. A Lali tökre belelkesedett, amin igazából meglepődtem. Én nem tudom nézni a focit tévébe, mert nem érdekel. Azt látom, hogy sokan rohangálnak egy nagy zöld gyepen, és vagy a közvetítés nem olyan jó, mint a Cségóba, vagy nem annyira egyszerűen átlátható. És ezzel a közvetítéssel, ami kim volt, én teljesen élveztem ezt a versenyt, meg úgy nagyjából nem azt mondom, hogy értettem mindent, de úgy átláttam a dolgokat. Most engem is meg fogunk utálni, de én sem vagyok oda a foci nézéséért. Annól játszogattunk meg a FIFA, meg mit tudom én, ez úgy oké, de úgy nem élvezem nézni, és ezt a Cségó meccset életemben először éreztem át azt, amit az igazi drukkerek meg focisták átéreznek, azt az izgalmat, amikor ugye két csapat van, és már majdnem, és ott van, és és akkor mindenki egyszerre ordított, és mindenki egyszerre jajgatott, meg tapsolt. Zseniális élmény, tehát, hogy életemben először éreztem ezt, meg onnan még egy olyan területen tapasztaltam ezt, ami konkrétan érdekel is. Én meg értek is hozzá, annyira, hogy átlássam, hogy mi történik a játékban. Uh-huh. És így, hogy értettem, ugye, hogy mit, ami jött B-re, és akkor odadották a smoke-ot, nem tudod be, de el is, tudod már mindenki. Zé. Igen, meg új helyeket láttál, amiket eddig nem, tehát így menő volt nagyon. Nagyon-nagyon menő, nagyon élveztem, úgyhogy és akkor tapsolás, meg hú, hát az egy élmény volt, úgyhogy... Úgyhogy azt hiszem megtaláltam a sportomat, amivel drukkolhatok. Ja, én is azt mondtam, hogy ez komolyan mondom, egy vacsi, otthon nagy tévé, és akkor megnézni egy ilyen mérkőzést, egy ilyen közvetítéssel. Mondjuk azért nekem is kellett hozzá még a társaság faktor, tehát anélkül nem biztos, hogy ennyire értettem volna, és ennyire tudtam volna nézni, de... Lali, a következő lépés az legyen már az, hogy eljössz velem egyszer egy moziba megnézni egy LOL meccset magyar kommentárral, mert jó dolog egy csé, de egy magyar kommentáros LOL meccsnél nincsen jobb szerint. Vagy eljössz meg a moziba és megnézed a Fast and Furious 7-et. Jaj. Láttam, beszélni kicsit erről a halálos iramban hétről. Látta valaki közülünk? Nem is szándékozom. Nem. Láttam sajnos. Abban már a 3 is elég gagyász volt, nem? Hát de. Te, még az összeset végignézve az volt az egyik legvállalhatóbb. Melyik volt a 3? A Tokyo Drift. Drift, az na nem az, is volt azt mondom, hogy azt megnéztem, és a rákövetkező, akkor nem a Tokyo Drift, a rákövetkező, az már elég gagyász volt, nem? Tehát ugye a Tokyo Driftnél megállt a dolog. Nem tudom, még láttam a tavalyit, azt hiszem, vagy tavaly előttit, ahol azt a bankból azt a széfet húzták végig, ha jól emlékszem, az utcán, vagy nem bankból, az a lényeg, hogy egy ilyen nagy az széfet. Az egyébként még egész jó volt. És az egy jó jelenet volt, meg minden, arra emlékszem, de hogy maga a film az hát utána az a rész tetszett. Után nem ezt vártad, amit kaptál. És így úgy jöttünk ki a moziból, hogy hát itt csak annyit tudtunk mondani, hogy ne, szóval azt a bizonyos B betű szót. És utána azt mondtad, hogy te jó film volt! A borítóra gondolsz? Nem, akarom kifejezni, akkor annyit tudok mondani, hogy bullshit, tehát hogy... Ja, értem. Hogy így, tudod, vannak olyan filmek, amik így letolják a torkodon a bullshitet egyszer. Vannak olyan filmek, amik letolják többször, ez a film viszont 90 másodpercenként tolja le a bullshitet a torkodon, de olyan szinten, hogy már tulajdonképpen röhögsz rajta. Aha. Tehát a legnagyobb akciójelenteken röhögsz, mert annyira penetránsan szar, meg minden valóság. De várjál, azt is mondja, hogy finom? Próbálja, de nem hiszed el, tehát. Mert hogy van az a film, ami tolja a bullshitet, de konkrétan tudja, hogy az. Igen, ezt tolja, és nem ezt próbálja tolja, azt mutogat mondani rá, neked, hogy ez finom. Igen, ezt tolja, mutogat rá, és azt mondja, hogy csak is muffin. De te nem hiszed el. Közben a Cségó szerverünkön 24/24 van, csak mondom. Hoppá. És van egy meglepetésem. Van egy mondani. Mit mondtam? Az adott a Cségó szerver, podcast szerver. Ja, podcast szerverem. Podcast Cségó szerveren, és van egy meglepetésem nektek. Mielőtt bedobott Kaveri, nekem lenne egy kérdésem a hallgatók közé, hiszen nagyon sokan nagyon-nagyon szakértők a filmekben, ugye ezt a kritikákból tudjuk. Hát, hogyha tudja valaki, hogy kinek a cameo-ja volt a Tokyo Drift nevezetű Fast and Furious epizódban. Kíváncsi vagyok, hogy vágjátok-e. Válaszokat várjuk a 0-ge, és már csak 92 perc van válaszolni a kérdésre. Teflon sütőt nyeretitek meg. Oké, Kaveri felajánlott egy teflon sütőt. Ide a kommentekbe írjátok be, hogy ki az a nagyon-nagyon híres autós vonatkozásban híres ember, aki szerepelt a filmen pár pillanatra. Hát miért nem telefonál? Hát itt a pénz, nem kell! Hát ha telefonáljon már! Jut eszembe, Alex, a reklámok hogy állnak? Hát a Lali, vagy Lali? Lali? Hogy hívják? Balázs. Én vagyok, igen. Szevasz, Balázs! Balázs nem küldte el azt, amit küldtem, úgyhogy még mit, az... Mit nem az küldtem el? Vin Diesel volt? Nem. Na, srácok! Vin Dieselnek miköze az autókhoz a nevén kívül? Hát semmi. Azt mondja, az a neve. Vagy az, hogy ő is dízellel fut. Keiichi Tsuchiya! Hello, Raya! Keiichi Tsuchiya! Meghallottad, hogy rólad beszéltünk? Sziasztok! Most akkor lelőttem a poéntre, Dali. Lehet, hogy én lőttem le Cabrinek a poénját. Nem, tök jó akkor volt. Jó. Ez teljesen így. Most, hogy Ryan kibeszéltünk, most már nyugodtan jöhet vissza a műsorba. Basszus. Sziasztok, kedves emberek. Hát régen voltam itt veletek. Eléggé. Valahogy nem értünk, hogy miért. Hát, el voltam foglalva a kutyaszánhúzással, meg ilyenek. Viszont akkor, hogy te nem maradj ki a buliból, meséld el, hogy szerinted mik tapasztalataid, véleményed a Play IT-val. És hogy miért nem kutyaszánnal én érkeztél? Nagyon így fontos. Van. Ja. Hát az jó. Most megmondom őszintén, most két lábon érkeztem, ugyanis a négy lábú barátaimat Skandináviában hagytam. De maga a Play IT azt szerintem az egyik legkirályabb Play IT volt, így az elmúlt Play IT-k közül, ugyanis baromi nagy volt, baromi sokan voltak, és szerintem még a versenyek is királyok voltak, hogy az a cosplay, például még sosem néztem meg cosplay versenyt, de ezt most megnéztük, ez elég király volt, tetszett az a YouTube-os stand, az a színpad is, titeket is meghallgattalak. Valameddig nem voltam ott végig, de ott voltam. Aztán örültem, hogy Lalival is tudtam találkozni, meg hogy egy csomó mindenkivel, úgyhogy szerintem az egyik legkirályabb Play IT volt így idáig. Az biztos. Úgyhogy én élveztem. Egy kicsit meleg volt, meg kicsit sokan voltunk, de hát ugye ez annak a velejárója, hogy ennyien ott voltunk, ugye bár, úgyhogy most egy király volt. Hú, jogos, melegnek nagyon meleg volt. És nem volt levegő, ez tény. Hát nagyon nem. Ami igazából annyira nem volt zavaró, mert ki lehetett menni, csak néha úgy az embert, amikor megcsapta ez a hőhullám, akkor úgy nagyon-nagyon kellett az, hogy az ember kiszabaduljon ugye a levegőre, és na, hát meleg volt, ja. Nem de kicsit. De jó volt nagyon, én nagyon-nagyon élveztem. Jól elfáradtam a végére, de szerintem mindannyiunk. Úgyhogy én nagyon élveztem. Elkerülhetetlen volt, hogy ne fáradjunk el. Hát még akkor is, hogyha nem dedikáltál egész nap vagy sokat, még akkor is szerintem a meleg, meg a pörgés-forgás. Meg az, hogy nehéz volt leülni, nem tudtál tényleg azt, nem tudtál leülni 5 percre, és mondjuk szusszanni egyet, mert egyszerűen kevés volt a hely, meg tényleg baromi sokan voltunk, de mondom, ezt a számítva szerintem király volt. De nem maradtál végig. De nem maradtam végig, én eljöttem olyan, nem is tudom, negyed hét fele, úgyhogy azt tudom, hogy például Kávori, te ott maradtál a Cségóstannál, nem? Igen, még nekem ugye ez ugye a második alkalom volt, hogy ott a Cségóstant körül sertepertéltem, és a meccsek között konferenciéskodtam. Azért az elég király volt, ezt néztük. Ezt egyszer annyira szívesen csinálnám veled egyébként, ezt a konferencié dolgot ott a Cségóstannál. Hát figyelj, Roberto ugye ráment nagyon a kommentátorkodásra. Igen, egyébként, ezt beszéltük is Kaverivel, bocs, hogy belevágok a szavadba, csak a szoba másik felébe voltam, még előtte akartam szólni, hogy én arra gondoltam egyébként, hogy lehetne szólni, és akkor, hogyha elkezdenénk gyakorolni, meg mit tudom én, akár csinálhatnánk így hárman is ezt a hát, Alex, nem akarom letörni a szarvaidat, de itt jóval nagyobb... tehát itt van azért konkurencia. Úgy értem, hogy... Kommentátor, konkurencia? Persze, tehát itt ilyen szinte kihalásos alapon lehet egy-egy ilyen helyre bekerülni. Nagyon sok mindenki szeretne. És ezért, hát nem tudom, mennyire kivitelezhető egyébként. Hát ha te már egyszer ott voltál, akkor gondolom meg lehet kérdezni, nem? Ez nem teljesen így van. Mármint mi? A kommentátorkodás. Hogy? Hát hogyha egyszer már csináltad, akkor utána azt mondod, hogy hadd csináld még egyszer. Ja igen, abszolút nem. Mert hogy hát mi elég sokáig, egy 3 éven keresztül biztos kommentátorkodtunk még régebben, és rohadtul senki meg nem kérdezte, hogy van-e kedvünk, vagy nincs. Igen, itt elsősorban ugye én amiért oda kerülhettem, az Viktor. És a véletlen műve, mert hogy tavaly egyébként, mert mint Sirius, mondta, hogy a nagy színpadra menjek, és nem is tudom, kicsoda volt, aki viszont mondta, hogy ő nem szeretne oda menni a Cségósokhoz, illetve akkor még nem is Cségó volt, csak simán e-sport. Ugye akkor a Lolis ott volt, meg a Cségó is, és mondtam, hogy hát nekem tulajdonképpen mindegy, sőt, hát végül is közel is áll hozzám valamilyen szinten a Csé és a Lol. és aztán végül is oda kerültem, és így maradtam én tulajdonképpen ott. Tehát azért ez nem egy olyan, amire bárki, bármikor csak úgy ilyen jelentkezéses alapon oda mehet, és ezt nem azért mondom, hogy én milyen marha alkalmas lennék, hanem mert ez egy összeszokott brigád, egy összeszokott társaság, és kicsit ilyen hát mindegy, maradjunk annyiban, hogy ez nem csak annyi, hogy oda megyünk, és akkor mi ott fölállunk a színpadra. Most csak gondolj bele, hogy ebbe mennyi pénzt beleraknak mondjuk a PlayIT-nak a szervezői versenyek. Jó, van, csak megkérdeztem. Ha nem, mondom, hát nem. És én nem azt mondom, hogy nem lehet, csak hogy azért ez nem így, hogy ha nem, ez csak így nem így, hogy ha akkor menjünk, tehát az biztos, hogy előtte Viktorral kell egyeztetni, meg kell kérdezni, van-e lehetőség rá, milyen lehetőség van rá, és ha ő azt mondja, hogy van erre lehetőség, akkor viszont tényleg érdemes elkezdeni esetleg gyakorolni, és mondom, mivel Roberto ugye elkezdett kommentátorkodni, ezért például simán lehet, hogy kell még egy ember, mert ő most jelen pillanatban ugye hát tulajdonképpen oda-vissza rohangált. Ó, Roberto volt az a srác, aki ott állt melletted, és aki az e-sportfeszten is volt? Igen. És ugye a Cség kommentátorkodik is. Magas ember, nagy ember, még nagyobb öltönyben. Nekem ez maradt meg az e-sportfeszről. Egyébként nagyon jó volt. Volt Roberto és az öltönye. És így nem passzoltok össze, srácok. Hogy? Nem én. És ezt láttad, hogy elindult a srác, aztán ment az öltöny után. Nem, azért persze túlzok, de azért nagy az az öltöny. Szerintem jó, hogy öltönyben van, nekem ez tetszik, ez az elegáns módi, amúgy. Hát az alaz elegáns stílus, az király. Aha, ilyen sportosan elegáns. Én meg azon gondolkoztam még így menet közben, hogy milyen játékot látnátok még szívesen így, szerintetek így, nem azt mondom, hogy e-sport szinten, hanem mondjuk így ilyen kisebb-nagyobb versenyeket, mondjuk a Play Team, vagy az e-sport festen, vagy ilyenek. Tudom én például Smite, vagy ugye a Dota 2 az Kerbál, volt. Kerbál. Abból találjanak egy jó versenyt. De például ilyet, hogy mit tudom én, World of Tanks, vagy War Thunder, vagy Smite, vagy Minecraft bármilyen. Valamilyen szinten kompetitív, de mégsem annyira nagyon ismert. Szerintem király lenne az ilyen kevésbé ismerteket is valamilyen szinten bevezetni, mármint szerintem biztos lenne rá igény, vagy nem tudom, nyilván nem annyi ember nézné meg, mint a LoL-t, meg a CS:GO-t, de szerintem király lenne. Szerintem is a Tota Hearthstone most már nagyjából tudtak tölteni 20 széket. Igen, körülbelül 20, de ne legyél gonosz, mert egy-két szülő is volt, szóval 22. Azért meg azt hiszem volt Smite stand, nem? Smite volt. Igen. Tudom, biztos volt. Smite, de Smite-ot is említettek. Én nem volt Smite stand. Mert én például egy Smite standot, vagy mit tudom, egy War Thunder-t, World of Tanks-et, valami ilyesmit is simán megnéznék. Biztos, hogy leülnék egy-két meccsereig. Még rajtad kívül 12 ember, és az a baj, hogy elfoglal hasonló mennyiségű négyzetmétert, és ebben meg szűkösen vagyunk. Úgyhogy alolos előtt pedig alig lehetett leülni. Nagyon durván vadászni kellett a helyeket. Hát a csén az durva volt, a csén is, meg alól is. Mind a kettő, hát emlékszem, mi is le akartunk külön ott megnézni a döntőt. A LOL standnál, és konkrétan ott álltunk a falnál, meg ott görnyedtünk, úgyhogy... Hát az biztos, hogy székből kevés volt. Igen, szóval én arra vagyok kíváncsi, hogy szerintetek a mi az a Heroes of Storm? Lesz ekkora a reputációja? Én örülnék neki. Mert Blizzard függősége van idézőjelve, szóval azok a karakterek vannak benne, amihez már van egy előzetes emléked, valami Blizzard játékból, szóval ez a WoW fanoknak, meg Hearthstone fanoknak, meg ilyen fanoknak nagyon nagy játék lesz, de szerintem így sosem fog elmenni az akkora populáris szintre, mint alól. Ez csak miért mondod? Mennyit játszottál vele? Én így érzem, én játszottam a Hearth of Stone-nal, vagy mi az? Heroes of the Storm-on az, de és egyszerűen nem jött át, mert alól karaktereket úgy ismertem meg, hogy nem ismertem, de senki más rajtam kívül, és így még nem jött át, hogy azzal mennyi ember, hogy az jó, mert az volt a WoW-ban, és így nem tudom, mi volt a WoW-ban. Valahogy szerintem ez gátolni fogja, de hát aztán lehet, hogy nem. Én megmondom őszintén, hogy... Szerintem pont, hogy nem gátolja. Mondasz valamit egyébként, mert én egy lolossal beszélgettem, ami szar lolossal. Ők nyerték meg a Festen is azt a LoL versenyt. És ő mondta, hogy hát ez a Heroes of the Storm, ez tulajdonképpen olyan, mintha a LoL lenne, csak így karakterek nélkül. Tehát, hogyha bármilyen karakterrel elindulsz, azzal lehet gyilkolni, és semmi ész nem kell hozzá, csak menni kell és ölni. Hát megmondom őszintén, azért... Én ezt valamilyen szinten cáfolnám, persze én vannak is. Nálam tapasztaltabb játékosok, meg jobb játékosok, de én amelyet játszottam a Heroes of the Storm-mal, ez most szubjektív, mivel azt mondom, hogy nekem rohadtul bejött, meg amit Marci mondott, ugye, hogy az azoknak, akik szeretik ezt a mindenféle Warcraft-os, Starcraft-os, hát ezt a Blizzard által készített játékokat, igen, meg azokat a karaktereket, azoknak nyilván ugye tetszeni fog. Én szerettem azokat a játékokat, szóval meg tetszik is, úgyhogy ez egy szubjektív vélemény, de szerintem azért ez is egy eléggé király csapatjáték, és itt nem is főleg az van, hogy ugye nem is az, hogy mondjam, nem a championodon múlik az, hogy megnyeritek-e a játékot, mint mondjuk a LoL-ban, hanem most sokan utálni fogtok, meg sokan hurolni fogtok, de hogy szerintem, mivel a Heroes of the Storm-ban többféle pálya is van, mindegyik pályán ugye más-más a csapatjáték, illetve mások a feladatok, amit el kell érni a csapatban. Valamilyen szinten szerintem sokkal-sokkal inkább csapatorientáltabb, mint a LoL. Nem az, hogy ki mennyire skilles, szóval nem az van, hogy anyás, mondjuk ott van a, tudom én, a Arthas, ugye a Lich King, és akkor wow, az mennyire OP karakter, nem igaz, mert mondjuk a valamelyik másik karakterrel is ugyanolyan OP tudsz lenni, hogyha jól játszol, de alapvetően itt ugye, mivel a killek azok nem egyénekre szólnak, illetve hát egyénekre szólnak, de ugyanúgy nem, kap ugyanúgy XP-t, csapat, meg goldot. Csapatot erősíted vele. Igen. Ha, tehát nincs az, hogy jó, én elvittem, akkor én tápolok, hanem az egész csapat. Igen. Meg nincs ilyen, hogy last hit a minionokban, vagy mi az creepekbe, vagy mikbe. Igen. Vagy hogyha van is, akkor is az összeadódik. És ezáltal XP. Szerintem sokkal inkább az van, hogy sokkal inkább fókuszál arra a játék, hogy tényleg egyedül menjetek, és tényleg csináljátok a feladatokat, mert ugye, nem tudom, most mondok egy számot, 4 pálya van benne, és mind a 4 pályán 4 különböző feladat van, amit teljesíteni kell. Ugye, hát mit tudom én, aranyérméket gyűjteni, vagy koponyákat, hogy föl legyen egy szörny, vagy átkot szórni az ellenséges csapatra, amitől minden egyes creep, mit tudom, 200 HP helyett 1 HP-n lesz, és akkor ugye könnyebb bepusolni egy lényt, stb. Ugye ez mind az kell, hogy szorosan együttműködjetek a csapattal, és szerintem ez király. És szerintem pont emiatt nem lesz akkora, mint alól. Mert hogy túl mármilyen? Sok, mert hogy túlságosan... Túl sok a csapaton. Ha nem lehet egyéniskedni? Nem is lehet egyéniskedni, ezért szerintem online-ba, szóval úgy, hogy játékos számban sosem lesz akkora, mint alól, mert ott, hogyha van egy idióta, akkor lehet, hogy a 5-ből 3 embernek rajta kívül még elmegy a kedve a játéktól, annyira gyengék lesznek, meg annyira nem lesz sikerélményük. 1-2 pedig... Hát ez a LOL-ban is ez van. Hát persze, szerintem ez mindenhol megtalálható. De LOL-ban még azért megvan benned az, hogy jó, azért lehettem volna erősebb, oké, hogy volt egy feedet valami, de lehettem volna akkor még erősebb, és neki elsz újra játszani. És... Azt tegyük hozzá, nem már ne haragudj, hogy belevágok, hogy azért nem könnyű egy új kompetitív játékot felfuttatni. Tehát, igen, ez igaz. Akkor 3 hát darab van, amit mindenki ismer, LOL, Dota 2, CS:GO, és akkor utána jönnek még a híresek. Hiába híres, ugye... aki a tompon van, az nyilván a LOL, érted? Meg a Dota 2. Aztán még ugye a CS:GO-t el van a háttérben. A Smite is amúgy igen. Szépen lassan jön fel, az sem szabad. Pedig ahhoz is már mióta van, Smite-nek is kell idő. Igen. Igen, és a másik, az e-sport, az szerintem azért nem fog működni ennek a Blizzardos Heroes of the Storm, vagy hogy van? Heroes of the igen. Storm. Rising of the Storm. Nem, pontosan, mert gondoljátok bele, hogy azért a LOL-ban nem feltétlen csak csapatokat jegyez meg az ember, aki nézi, hanem inkább embereket, szóval XP-ke, XY, ez meg az, meg amaz, és hogyha valaki nem tud egyénileg olyan teljesítményt mutatni, amit utána fel lehet mutatni, akkor nem hiszem, hogy ez a csapatfuttatás ez annyira sokáig menne e-sport részlegben, mert azért LOL-nak is, illetve a CS:GO-nak is azért szerves része az, hogy emberek A csapatból B csapatba átvándorolnak, így A csapat gyengébb lesz, B csapat erősebb lesz, de akkor oda elmegy egy másik ember, szóval azért ezek a változtatások ezek folyamatosan erősítik a népszerűséget magának a játéknak is, mert nem ugyanaz a csapat lesz folyamatosan 5-6 éven keresztül a ranglétrán, a felső szintjén, hanem ilyenkor, amikor emberek mennek el csapatokból, és vándorolnak ide-oda, ilyen átigazolási piacon időzélesen, akkor azért más csapatok is bekerülnek így az élmezőnybe, és onnan is folyamatosan XY-en elmegy ide-oda, és hogyha ez meg lesz a Heroes of the Stone-ban, akkor talán, de így, hogy egyénileg nem lehet kiemelkedő teljesítményt mutatni, így nem hiszem, hogy annyira nagy. Lehet, csak maga a játékmenetben nem, tehát nem díjazza a játékmenet az egyénieskedést. Attól még igen. Egyénileg te lehetsz jó? Tehát itt nem az van, hogy mindenki, érted, mit mondok? De tehát... akkor meg már magasabb szinten amúgy sem. Szóval, hogyha majd magas szintű LOL meccset megnézel, ott mindenkinek, szóval a KDA arány az mindenkinek borzasztó magas. Mert ott sincs az, hogy egyénileg majd én lehozom. Hanem az van, hogy ott is csapatba orientálódnak folyamatosan. Mostanában hát csak... rengeteg LCS meccset nézek, amerikai, európai, meg vizicsi streameket szoktam nézni, és ott is az van, és most már ilyen Platina, Diamond környékén, hogy ott csapatban mozogsz, mert, és ott sincs ugyanúgy egy egyénieskedés, mert akkor meg elbukik a csapatod értelemszerűen. Amúgy erre azt tudom mondani, amit az eSport Festen hallottam, már nem is tudom, ki mondta, de az nagyon tetszett, hogy ez olyan, mint amikor a LOL-t próbáld összehasonlítani a Dotával. Azt mondta erre egy srác, hogy ez olyan, mint amikor azt mondod, hogy ott van a foci meg a kosárlabda, mind a kettő ugye a labdajáték, de alapvetően teljesen más. Szerintem ez ugyanez érvényes a Heroes of the Storm-ra és a LOL-ra is. Szerintem ugyanúgy ki lehet törni egyénk, vagyis hogyha te nagyon jó vagy, ugye, amit mondott Kaveri, hogy ugye erre azért van lehetőség, szóval az, hogyha te nagyon jól játékos vagy, akkor az emberek nyilván ugyanúgy megjegyzik a nevedet, mint mondjuk én nem ismerek sok LOL játékost, egyet tudok, Vizi Csacsi, ugye őt ugye emlegetik. Rosszul mondtad, Vizi Csácsi! Vizi Csácsi! Vizi Csácsi! Szóval biztos vagyok benne, hogy azért Heroes of the Storm-on is vannak, meg vannak a királyjátékosok, és azok, akik egyedül is biztos le tudnak hozni. Hát meg lesznek, mert meg lesznek. Most lesz majd, tehát még bétában van a játék, most ugye úgy beszélgetünk. Bár igen, mondjuk már működik a shop, tehát ilyen tipik Blizzard. Tehát még béta, de már veheted a cuccokat. Igen. De például... Jó, akkor most például mondd azt nekem, hogy miért menjek Heroes of the Storm-ozni a Dota helyet, vagy a LOL helyet. Én, aki hát amiért a Dota helyett annak idén mentek lolozni. Lolozni. Ez, én azt mondom, hogy érdemes mindent kipróbálni. A jobb hangulat, ezek azok, amik átvitték. De erről Arvill tudna egyébként húzamosabban beszélni, vele beszélgettem erről, hogy ő is nagyon nagy dotás volt, a bétáján elkezdte, és aztán kijött a LOL bétája, még nem akart átmenni, húzták az agyát, hogy de jobb lesz, és átment, és nem az fogta meg, hogy jobb a játék, mert ez egy szubjektív dolog, hogy jobb a játék, vagy nem jobb a játék, hanem a színvilág, a hangulat, a pörgősség, a stb. És én ránézek egy Heroes of the Storm-ra, és nem jön át az, hogy úgy beszippantana, mint ahogy a LOL anno beszippantott. Hát de ez is, amit mondtál, hogy a szubjektív, ez nálam például én például megmondom őszintén, amikor még nagyon messze volt az, hogy egyáltalán kijön a Heroes of the Storm beta, meg amikor még azt sem tudtam, mi az a Heroes of the Storm, hogy alapvetően én korábban sokat dotáztam, ezt idézőjelbe teszem, hogy sokat dotáztam, mert tudom, level 8-as vagyok, szóval nem olyan hülye nagyon sokat, és először, mikor ránéztem például a lore-ra, annyit láttam, hogy majd, hogy nem ilyen keleties grafika, ez az ilyen, hát nem azt mondom, hogy anime, de nekem kicsit anime, igen. Szóval ez az ilyen kicsit ilyen keleties stílus, a pálya, meg az egész grafika nekem egy kicsit lebutítottabbnak tűnik, mint például a Dotának, és persze nem a grafika a lényeg, nem mindig, de nekem például ezért nem volt vonzó. Aztán az, hogy én most miért lolozok, mostanában sokat az azért van, mert ugye például barátnőmékkel együtt sokat lolozunk, így valamilyen szinten ugye nekem is kezdett megtetszeni a játék, hogy egyre többet játszottam vele, de alapvetően, hogyha nem lett volna ez az egész, akkor tudom, én nem biztos, hogy loloznék. Mert mondjuk nekem nem tetszik annyira. Szóval ez is, amit mondtál, szubjektív nagyon. Ja. Hát ez van. Hát meg ez hát, egy korai játék, aztán felértsük el. Tehát ez egy béta. De már most világbajnokságok döntői mennek benne, szóval... Azért elég erős, most nézek egy videót. Heavy Genius vs. Cloud9 Finals Hero Exhibition Tournament 2014, és ez a, oké, 900 000 megtekintés van a videón. Igen. De egyébként fiúk, igen, tudnak valami újdonságot adni játékmechanikában ezek a játékok, vagy ugyanaz az alapra építkezik mindegyik? Mi? A Heroes of the Storm. Én megmondom őszintén, a Heroes of the Storm, mint mondtam, nem tudom pontosan mennyi pálya van, de kapásból mondjuk 4-et adott. Szóval ott hiába moba, meg vannak lének, meg különféle hősök, ott kapásból már a játékmód az variálódik, és nem csak úgy, hogy mit tudom én, van egy sima, meg egy aram, meg poró, meg mit tudom én, hébe-hóba, hanem tényleg az, hogy pályától függ, hogy milyen lesz a játékmód. És szerintem, én nem, ne értsetek félre, én nem istenítem, meg mit tudom én a Heroes of the Storm-ot, én csak azt mondom, hogy szerintem azt tudott végre egy olyat mutatni, ami már több volt. A Smite-ban is voltak próbálkozások, ugye például a Siege móddal, ha jól emlékszem, meg az Arena is elég király, de valamilyen szinten, ugye ott is azért vannak hasonlóságok, például az Arammal, vagy tudom én a LOL meg a Dota között úgy szintén, de azok sem ugye ugyanazok. Ha valaki már kipróbálta a kettőt, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy szerintem a Heroes of the Storm adott kettő vagyis hát több látványos újdonságot is a játékhoz. Plusz ugye az, hogy itt a műfajhoz. Bocs, csak még egy gondolat, hogy itt a Heroes of the Storm-ban például vannak olyan pontok, amiket, hogyha mondjuk befoglalsz, tehát nem azt csinálták, hogy leutánozták egy az egybe a LOL-t, hanem kitalálták tehát kitalálták a sajátjukat. Hát nyilván látszik, hogy gondolkoztak. Igen, rajta. És ez nekem ezért is szimpatikus, mert például van benne ugye olyan, hogy elfoglalsz mondjuk egy területet, akkor az a terület az reagálni fog, és segít neked abban, hogy előre jussád. De ja. Nem ugyanezt vitték végig, hanem egy másik pályán, meg ha elfoglalsz egy területet, vagy mondjuk hármat, akkor ott meg már megint máshogy fog segíteni téged. Tehát, hogy nekem ez tökre tetszik. Hát meg az, hogy vannak olyan területek, ahova bemész, akkor azt felderítheted, nem jár semmi előnye, vagy hát persze, hogy jár előnye, hiszen olyan, mintha mondjuk ugye vardoznál, és hát ezek mind ilyen kis apróságok, amik igazából így hozzáadódnak a játékmenethez a hosszú távon, illetve hát ugye, ja, hosszú távon, és ez király. Ja. Meg azok, amiket mondtál, ezek a mercenary-k, ugye amiket mondtál, Keveri, hogyha elfoglalod őket, akkor hozzád csatlakoznak, ameddig ugye nem győzi le az ellenséges csapat őket. Szerintem ezek király kis dolgok, apróságok, amik így előrébb viszik ezt a MOBA stílust. És tényleg az, hogy lehet látni rajta, hogy nem csak, igen, amit mondtál, hogy Ctrl-C, Ctrl-V, hanem tényleg az, hogy gondolkodtak rajta. Benne. Hogy milyen újdonságokat lehetne még ugye a műfajba belevinni, mert azért mondjuk ki nehéz. Ugye elég sok MOBA volt, nem csak a Dota, meg a LoL, meg a Smite, hanem nagyon sok kisebb, nagyobb MOBA is volt, ami így ugye próbálkozott korábban, meg mostanában is. Például én nagyon örültem, amikor kijött a Guardians of Middle-earth, ugye egy gyűrűkorás Dota, de hát az egy az egyben konkrétan LoL és Dota 2, vagyis hát Dota kopintás volt, úgyhogy... Szoktam látni ezt a reklámot, ezt a League of Angels, és azzal operál, hogy gyakorlatilag irgalmatlan kevés ruhával lányok. LOL? A hősök, igen, és olyan, mint a LOL elvileg, de hát gondolom jóval gagyibb, csak hát itt nagyon League of Angels? Erről eszembe jut, hogy vannak ilyen módosított hátterek a startupnál, amit így be lehet rakni játékokba. Tehát például a LOL-t ugye lehet olyan, úgy, hogy a logója más legyen, tudod? Tehát, hogy így, és akkor ugye van ugye, hogyha, hát ha egyedül játszol ezekkel az e-sport játékokkal, akkor azért nem mindig kedvesek az emberek, ugye? Hát több némi. De igen. Tehát ha mennyi szakaszt föl magad az első meccseden, azt hiszem ez volt neked, amit beszóltak. Igen, meg hogy annonnal töröljem le az egész Windows-t, és az volt a point, tehát így lecserélheted, hogy van ilyen, hogy League of Assholes, ezt láttam. De mondjuk e közé tartozik a Counter-Strike Asshole Offensive, tehát hogy így... tehát hogy... Meg azt imádom, amíg a Counter-Strike 2-s pont, és akkor oroszul van kiírva, tudod, hogy Global Offensive, tehát az a másik kedvencem. Tudod, volt az a gif is, amikor így írja a csávó, hogy Do you speak English, bro? És akkor a csávó felé, meg oda, ott van egy rakat ilyen orosz loda van valami írva, és akkor már írja is, hogy GG. De tényleg, tehát így egyből GG. Szóval, ja, úgyhogy ez ilyen. De olvassuk a kommenteket egyébként. Tehát amúgy nem tudom, tehát amikor a csávó nem jön rá, hogy ő az egyedüli orosz a csapatban, és egyfolytában oroszul beszél, tehát hogy valahogy nem értem a logikát emögött. Kedvencem egyébként. Azt kell, hogy mondjam viszont, hogy olyan irgalmatlan, rossz dolgok nem voltak azért így mostanában, nem? Valahogy így az elején több ilyenbe futottunk bele. Mármint így a e-sportos, vagy az ilyen LOL-ba, Dota-ba, Cségóba, ilyenekben? Igen. Igen, most már, mint hogy abban maradtak volna ezek az ilyen hihetetlen sértegetések, meg ilyenek, én sem nagyon látom amúgy, pedig én ugye nem is cségózok, nem is tolozok annyit. Hát pedig azért még van, de tény, hogy egyébként sokkal szelidebb, mint régen volt. Tehát igen, azért egy hatnak a vége ennél sokkal durvább volt. És még azt se lehet mondani, hogy azért, mert felnőtt az a korosztály, amelyik akkor játszott, mert ugyanaz pedig a korosztály pont ezt játszik mondani. Igen, ugyanaz a korosztály játszik most is, sőt, talán még egy kicsit fiatalabbak is, de ezt most minden kockázat nélkül merem állítani. Mert így most így tehát hogy mondjam, az ilyen 15-16-17 évesek annyira nem játszanak, hanem inkább ezek a 17-18-19, de azok játszottak, mit tudom én, egy hat végénél is, tehát De ahogy megnézed, YouTube-on is eltűnt ez a nagyon-nagyon fika, meg ugye több ilyen fikával foglalkozós oldal is így, hát így csődbe ment. Igen, tehát, igen, igen. Ha megnézed, ez szerencsére kicsit változott pozitívabb irányba ez igen, a dolog, igen. De még, tehát most már, gondolom most már, hogy átérzi a paraszt, ma ne haragudj azok, de hogy átérzi... Még megszűntek ezek az oldalak. Ja. Hogy átérzi a paraszt, hogy hiába bunkóver, meg mit tudom, én próbál valahogy segíteni, mert rajta is múlt. Tehát nagyon jól tudja, hogy azzal, hogy elkezd téged mondjuk baszogatni egy Cségó meccsen, akkor simán elveszítheti a meccset ő is, azért, mert nem ad neked információt, csak cseszeget. Igen, talán ennek az lehet az oka, hogy én azt gondolom, aztán lehet, hogy abszolút semmi köze nincsen hozzá, hogy... Meg az, hogy változtatok a játék rendszerén, gyerekek, hát szerintem ez a fő oka ennek. Igen, tehát hát az egy hatban ilyet nem lehetett csinálni, hogy úgy örök össze egy kompetitív csapatot, hogy összeválogatja az embereket randomba. Tehát ott mi volt? Voltak a baráti társaságok, voltak a klánok, és akkor azok játszogattak. És voltak olyan klánok, amik bunkók voltak olyan klánok, akik nem voltak bunkók, tehát körülbelül ennyi múlott. A mixeken meg ugye mindig a hasonszőrű emberek találták meg egymást általában, tehát hogyha te ilyen tufa voltál, meg paraszt voltál, akkor valószínűleg négy másik tufát, meg négy másik parasztot gyűjtöttél magad köré. Hát... Én inkább pont azt gondolnám, hogy nem ezért, hanem azért, mert most már bannok sokkal jobban vannak, sokkal jobban ráment a játék a report, arra, igen, a reportokra, igen, és így hát, próbálják. Igen. Népnevelést próbálnak, de... Igen. De most ez olyan dolog, hogyha valakit, mit tudom én, beriportolnak sokszor, és a végén az a vége, hogy kap egy bant, akkor az úgy meg fogja venni 10 euróért az új cségót. Tehát régen se volt ennek elrettentő hatása, hogy mit tudom én, mondjuk a Vacki banult, mert lementél a boltba, 700 forintért vettél egy új 1.6-ot, és ugyanúgy föltetted és játszottál. Hát jó, csak most már talán menőbb jó fejnek lenni, nem? Vagy nem menőbb? Lehet, nem tudom. Meg lehet, hogy több forog a kockán most már. Tudom, de ha nem csak a cségóra mondjuk le, akkor például lesz, hogy ezek az oldalakat már nem nagyon nézegetik. Igen. Meg a kommentekben mondjuk... sokkal kevesebb a fika például, tehát ez biztos nem azért van, mert reportolgatjuk az embereket. Olyan, hogy próbálják ugye átnyomni a társadalom, hogy ne cigizzél, egyébként nagyon helyesen, és a mi időnkben rendesen, és ez nem volt olyan régen, mondjuk 10 éve, rendesen menő volt a cigi. Most már így, nem tudom, nyilván nem vagyok abban a korban, de szerintem korán sem annyira, mint... Gáz. Arra lehet mondva, amit Alex mond egyébként, meg lehet ezt úgy is fogni, hogy teljesen jó az, amit mond, mert ha emlékeztek, akkor egy olyan 5-6-7 évvel ezelőtt talán, akkor még divat volt így, hogy linkelgették egymásnak az emberek a napi szart, meg a pirítját, meg az ilyen dolgokat, és most ez így teljesen eltűnt, tehát én nem is tudom, hogy mikor találkoztam utoljára a napi szaros linkkel. Meg az van még egyáltalán? Hát meg hogy van egyáltalán, igen. Tehát. Annyira nem érdekel, csak... Jó, biztos van, amúgy hozzáteszem, tehát hogy azért a réteg van, aki teljesen még őrzi a lángot. Nem fog eltűnni. Igen. Van, aki még őrzi a lángost. Igen. Hát a régi szép idők, tudom. Igen. Hát nem tudom, nekem, én úgy érzem, hogy az maximum 7. infóórán volt poén. Igen. Napiszar. Igen, meg például kiemlékszik a szánalmas.hu-ra. Tehát az is mennyire régen volt már, szerintem már több mint 10 év. Hát ezek szerintem szépen lassan eltűnnek most. És újak jönnek helyettük valószínűleg. Én megmondom őszintén, én rég nem láttam már szerencsére olyat, igen, ahol ilyen gyűlölködő, meg ilyen fikázó videók, kiírások, posztok lennének bárkiről is. Én megmondom őszintén, nekem így jobban tetszik az internet. Lehet, hogy én vagyok elfogult, meg... Szerintem benne van az is, hogy fejlődünk egyébként, tehát nagyon sokat haladt előle most a technológia az utolsó 5-6 évben. Hát meg az internetes társadalom. Kicsit próbálnak az emberek is felszárkózni így a... Hogy lehet, hogy tényleg oda kéne figyelni a környezetünkre, a környezetvédelemre, nem megbántani a másikat. Tök feleslegesen, érted? Hát, ja. Valószínű, mindenki találkozott már ilyesmivel, és úgy gondolja, hogy ez mégse akkora jó poén, mint ami ennek az elején tűnt. Hát meg most trollkodást már... vannak helyek, ahol már büntetik. Hát meg most már utol lehet... Jogszabályilag. Igen. Meg azért, hogy most már nagyjából mindenkit utol lehet érni, hogy ha arról van szó. De... Igen. gondolok itt a mit tudom én, reportolásra, vagy az ilyen extra trollkodásra, ami már tényleg már több, mint sértő. Most már... De mi például elmész a rendőrség? Mondj nekem egy ilyen kommentet, amire azt tudom mondani, hogy hú, hát ez már aztán tényleg sok, amire... Szóval hát most nem... Valahogy olvasgatok kommenteket, és én azért kapok nagyon rossz indulatúakat. És így azon kívül, hát nem kommentekre gondolok. Hogy egy név nélküli, arctalan ember odaírja nekem valamit, most nem akarok példálózni, azon kívül, hogy ránézek, és egy delete ban gombot rányomok, azon kívül engem nem tudom én. Nem is a sztrólkodásra gondolok, nem kommentre gondolok, hanem mit tudom én, ahol már konkrétan azon, hogy kirakják, hogy kis Pali vagy, mit tudom én, budapesti lakos, nézd már, ott pózolt, mit tudom én, egy döglött patkánnyal, milyen hülye. Ilyenre gondolok, ez szóval, ahol már nem csak névtelen sértegetés van, hogy igen, ú, milyen hülye vagy, milyen videót csináltál. Hát persze, ebből mindenki kap szerintem eleget. Hát ez régebben nagyjából a Napi Szar csinálta meg a Kuruc Info, nagyjából ezt a két oldalt tudom említeni. Ezt mondom, ott nem. De már ők is valahogy kinőttek, már ott se hallok olyanokat, hogy kitették volna valakinek a számát. Hát igen, meg az, hogy itt lakik. Hát meggondolom, feljelentést van azért elég rendesen maga után, tehát ez hát ez az. Hát most már lehet vele, lehet ellene védekezni, érted, hogyha tényleg olyan van. Nyilván nem az, hogy kis Pisti ír egy kommentet, hogy ez csúnya vagy, és akkor már rögtön mész rendőrségre. Hát de mondjuk olyan szinten szerintem nem lehet, hogyha mondjuk egy portál csinálja meg ugyanezt, ami külföldi székhelyű, tehát úgy, hogy nem Európai Unión belüli. Hát ezért már körözzük van egy régi nézőnk, ugyanis írta, hogy hát kukac kuki. Jó, tényleg. Mint például ugye a trollkodása. Jaj, hát hogy eltűnt szegény. Én nem is tudom, valamikor eszembe jutott. Az mi az a kukac kuki? Ó, az ő egy régi nézőnk, kedves nézőnk. Nagyon szerettük, igen, trollkodott másodpercenként. Mindig jött új és új akkokkal. De ő egyébként ráadásul nem ez a rossz indulatú volt. Nem, tehát a homoszexuálisok is, hogy mit csinálnak egymással, kicsit durvább a fogalmazásban. Spemelte vele a csetet. Igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyszer csak... Milyen volt? Vagy csak én... Ez a kukaszkuki volt. Tekintek már rá nosztalgiában? Igen. Én úgy emlékszem, csak simán ilyen, inkább csak kicsit dedós volt, nem? De nem hát volt persze. Ilyen sértő, mert van az, aki ott dögöl meg te szemét, de ilyeneket nem csinált ő. De hasonló volt, és hogy... Igen? Volt, persze. Hát meg az anyukánkkal mit csinálna a legszívesebben, meg ilyesmi. Ugye bannolgattuk, de mindig új akkontja volt, és az a poén, hogy... Kitartó volt. Igen, és egyszer csak eltűnt, és így emlékszem, és így beszélgettünk, hogy hogy biztos elvették az anyukájáék a gépet. Vagy kiúzták a letkát. Mondjuk az a poén, Marcinak konkrétan van ilyen tapasztalata. Szerintem ez a hatodik podcast, amiben ez már feljön egyébként, de van. Mármint? Mesélve, ismeritek a szorít. Most mondom, mint érdekesség, hogy még ebben, és az a poén, hogy még hogy ugye Goodline-nak ebben még van is tapasztalata, hogy ugye ott a srácnak az anyja. Igen. Ugye. Brian, ismered a sztorit, vagy az elmesélni? Nem, én nem hallottam még. Volt egy srác, aki elmondta, hogy Hörbi mennyire király, és én mennyire egy szarralak vagyok, és még amikor még a mikrofonba. Igen, és akkor így, tehát ez a tényleg egy ilyen 11 éves srác lehetett kávé, on is van egyébként róla a videó, és mondja, hogy hogy Hörbi a király, meg ilyesmi, mindegy. Van egy részben, ami ilyen poén, hogy fingik egyet, és akkor mondja, lefinktalak, láttad? Hallottad? Még mindegy, és reagáltam erre, hogy mondom, oké, nyugodtan, de így nem szóltam be nagyon neki, meg nem aláztam le, meg ilyesmi, és akkor az anyukája kommentelt, meg írt e-mailt, hogy izén, hogy... Látta a videót, és hogy nem tudta, hogy a gyerek az ilyeneket csinál a netre, és hogy meg is kapta a büntetését, el is lett véve tőle a számítógép, és le is iratkozott. Ne haragudjék a viselkedését. És mondom, nem haragszok, de hogyha nem zavar, hogyha zavar, akkor leszedem, hogyha pedig maradhatna elrendettő példaként, akkor azt megköszönöm. Azt mondja, persze, hogy maradhat, legalább a film is látja 5 év múlva, hogy milyennek nem szabad lenni. Egyébként volt most egy ilyen sztorink, szerintem ti nem tudjátok, mert Alex nem figyelt, Marci, te meg már nem voltál ott, amikor aláírtunk a beszélgetés után. De tulajdonképpen veled történt valami. Nem velem történt. Úgyhogy ezt rohadt. Jó, hát hallod, így én is örök vállalni sztorit. A múltkor mentem a boltba, csak Kevin éppen nem figyelt, tudod? Jó, hát mondjuk konkrétan 20 centire voltál, Alex, mert hogy ott ültél mellettem és aláírást osztogattunk. Akkor valószínűleg emlékszem rá, igen. Lehet, hogy emlékszel rá. Jó, hogy aláírást volt egy, ugye ez a beszélgetés után volt a Play IT-n, amikor is ugye szóba került az, hogy mennyire figyelünk oda arra, hogy milyen példát mutatunk, és akkor ugye elmondtuk, hogy hát igen, figyelünk oda rá, és szeretnénk normális példát mutatni, stb. És hogy nem tartjuk elfogadhatónak, ha valaki alpárisággal, meg egyéb ilyen dolgokkal próbál nézettséget szerezni. És képzeljétek el, hogy utána ott mentek az aláírások, és oda jött egy hölgy, így odaszólt hozzám, és mondta, hogy bocs, ne arra, hogy én nem aláírás szeretnék kérni, én egy szülő vagyok, és szeretném megköszönni, hogy ilyen jól csináljátok. Emlékszem rá, persze, még én is mondtam, hogy hát nagyon köszönjük meg szívesen, hát ezért vagyunk. És tök jól esett, hogy így... De jó fej. Hogy ez igen, ez így egy jó pozitív visszajelzés volt. Nyilván enélkül is így gondoljuk, csak hogy azért ez jó. Meg nekem ebből az egészből azt tetszett a legjobban, hogy vannak szülők, akik kijönnek a gyerekeikkel, és foglalkoznak a gyerekeikkel, igen, és nézik, volt, hogy ők mi néznek. Mikor mentem vissza Miskolcra nővéremékkel, akkor így megálltunk a KFC-be, mondom, egész nap nem ettem, tudod? Igen. Egy kosarat, tudod? Tehát egy csirkek, na mindegy, nem nyilván, de hogy már nem eszek annyit, mint régen, pedig régen simán bevágtam volna szerintem. Mindegy, a lényeg az, hogy így megálltunk, és így megállt egy ilyen nagyobb autó mellettünk, és akkor kiszállt belőle két kisrác, és akkor odajöttek hozzám, hogy elnézésüket kérjük, hogy megzavarom önöket, legyen szíves ezt aláírni, tudod, és így mutatta nekem. De ilyen voltak, tudod, ilyen nagyon aranyos, ilyen 11-10 évesek kb., tehát nagyon aranyosak voltak. Persze, neki te felnőtt vagy, Alex, tehát azért ezt hát gondolj bele, hogy mi, amikor annak idén gyerekek voltunk, meg ilyen általános iskolások, hogy így, most csak mondom, általános iskolában, mint a negyedikben, a nyolcadikasok, azok ilyen, nem tudom, ti emlékeztek erre, de ilyen, wow, micsoda nagyon. Vagy szakközépben, amikor mentél, vagy gimnáziumban, és a negyedikesek, azok ilyen érettségiznek, ilyen full felnőttek voltak, és gondolj bele, hogy ezért mondom, hogy nagyon aranyosak voltak, meg nagyon jól neveltek egyébként. Tehát irdatlanul jól neveltek, ugye elnézést kértek, ugye nem tegeztek le, mert ugye nekik én felnőtt vagyok, mondtam, hogy Alex vagyok. Aláértem a lapukjukat, tehát mondjuk tele volt a szám, tehát így mondtam, egész nap nevettem, már csak ezt hiányzik, és aláértem, és elmentem el mindent. Tehát, hogy gyakorlatilag ők csak azért hozták fel a gyerekeket erre Miskolcról, mert ugye láttuk őket, hogy arra mennek, amerre mi is fogunk az autópályán, tudod? Aha. Tehát, hogy így tök jó, én nagyon örülök neki, hogy vannak is szülők, akik így foglalkoznak így a gyerekekkel, hogy így látják, hogy van egy ilyen alkalom, akkor így érted, évente van kétszer-háromszor, akkor lehozzák, meg... És igen. Ott vannak ők is, és megnézik, hogy mi érdekli a gyerekeket. Ez tényleg szerintem egy nagyon tiszteletreméltó dolog, mert mostanában már nagyon-nagyon nem ez az általános divat. Hát meg gondolod elviselni azt a... Azért gondolom, a szülőknek sem lehet egyszerű elviselni azt a töménytelen tömeget. Meg az olyan tartalmakat, amiket rossz látni, hogy a gyerekek érik alapvetően. Tehát... Igen. Mit tudom én, például GTA 5 egy 12 éves kezében lehet, hogy nem annyira vicces. Vagy mondjuk, amikor a... Ú, Balázs, mit néztünk? Velem, Witcher 3-at. Velem készül egy közösségúja a gyereknek. Balázs, a Witcher 3-ban mi volt? Ott az előadó mondta tényleg, a színpadon. Tényleg, Witcher 3, meséljetek már. Igen, hatalmas nagy. Te, hallod? Volt, nagyon jó volt, hogy demozták nagy színpadon a Witcher 3-at, mert hát így nagyon nagy, hát nem is tudom mekkora lehetett az a vetítő rész. Hát az egy 5x3 méteres mászó minimum volt, nem? Igen. És szóval azért, hogy ilyen nagy felületben lagoljon szar rá a játék, az teljesen jó. Hát, Jó, volt. Hát nem tudom, hogy valószínűleg konzolról ment, gondolom. Meg hát valószínűleg valami olyan demo volt, ami ilyen playable demo. Ja. De szóval elég gáz volt. De még az is lehet, hogy videó volt egyébként. Mikor így forgott a kamera, és akkor lagolt a játék. 19 FPS. Hát nem, beszaggatott, na hát, de hát ja. Gondolom azért, mert még nincs kész, meg nincs optimalizálva, meg mit tudom én, és akkor mondták, hogy ugye olyan alapvető emberi értékek is feltűnnek ebben a játékban, mint a rasszizmus. Mm. És hát ezt így nehezen tudod elképzelni egy hát ilyen boszorkányos mindenféle mítikus lényülős játékban, nem? Tehát... Ja, miért a Gyűrűk urában is mennyi erővel van? Azért azt elmondom, hogy ami a legjobban hiányzott egyébként például nekem a Skyrimből, az a rasszizmus. Tehát, hogy de figyelj, életszerű, hogy nincs a játékban rasszizmus, de igény volna rá, mi? De nem az, hanem, hogy életszerű, hogyha több faj létezne tényleg itt a bolygón, ez a mi bolygónkon, hogy lenne Khajiit, meg Argonian, meg tököm tudja, akkor ugye észszerű, hogy mivel ezek teljesen más fajok, ezért elkezdik egymást utálni, meg ugye születik egy rasszizmus légkör, és hiányzott, hogy belém rül. Volt nyilván, hogyha a macskával voltál, akkor mindig baszogattak, hogy ne lopjál semmit, de hogy kb. Ennyi, de nem volt bűnám. Hát meg az, hogy ne lopjál semmit. Na, belegondolsz egyébként, ez a modell értelmezhető mi társadalmukra is. Viszont... Igen, lenni, jó, lenni, de azért a mi társadalmunk azért kicsit durvább. Tehát azért mondom, hogy lehetett volna. Tehát szerintem, amikor azt mondják, hogy feltűnik a rasszizmus, akkor erre gondolnak, hogy itt azért egy kicsit durvábban közelítették meg. Ami nekem különösen tetszik, mert szerintem ez reális nagyon. Főleg, hát, mivel régi időben játszódik a játék. De figyelj, ez minden játékban felbukkan valahol. Meg nem csak azt gondoltok bele, nagyon egyszerű példa, és igazából enyhe, de például ott van a Gyűrűk urában, nekem ez jutott eszembe az először. Törpök és tündék. Igen, ott tipikus. Úgy utálják egymást, mint a franc. Így van. Ok nélkül, és mégis egy folyamatosan... Hát azért, mert az egyik törp, a másik meg törpe, igen. Igen, semmi izéje van, de az is például egy tök alapszintű... rasszizmus. Igen, de hát jó, csak mondjuk ezt azért 14 hát éves nem átlag életkornak, nem, 14 éves átlag életkornak nagy színpadon levetíteni így azért elég necces. Meg amikor részletezték be az amúgy szerintem nem is erőszakot. Szerintem a legtöbb 14 éves, vagy még kisebb. Fogja, hogy mi az. Fölse, igen, például nekem azt mondták volna, amikor én először láttam a Gyűrűk urát, hogy vigyázz Bence, van benne egy kis rasszizmus, mondom, és mi az? Tudom. És akkor elmondják, hogy van ez a kettő, vannak a törpök, meg a tündék, és utálják egymást, és hogy az rasszizmus, és ez rossz tulajdonság, és mondom, és akkor miért utálnák egymást rosszul? Szóval szerintem a kisebbek, vagy a fiatalabb generáció szerintem még fel se fogja, meg nem is értheti, hogy miért utálná egymást két nép. Vagy igen, ők eleve nem értik ezt az egészet. Igen. Valószínűleg egy bizonyos ideig, meg hogy mondjam, tehát szerintem ez nagyon neveltetés függő. Egyrészt, hogy mennyi idős életkorába fogja föl, az is, meg az, hogy utána ez ki hogy kezeli. Hát, ja. Van az a film, a 42, és arról szól egy igaz történet, az első fekete profi baseball játékos az Egyesült Államokban. És baseballozik. Nagyon jó film egyébként, érdemes megnézni, mert pontosan erről szól, így nyilván ugye egy rasszizmus témáról, de ilyen nagyon normálisan megfogva. Meg hát mellette ráadásul igaz történet is, nem akarnám leszpoilerezni, úgyhogy Ryan, légy szépen. ha már filmked, mert írták sokan, hogy legyen már egy kis filmked, egyébként nagyon jött egy nagyon kreatív szervernév. Egyébként jött egy nagyon kreatív szerver név a Cségó szerverünkre, ami a Podcast Go. Szerintem ez rohadt jó. Na, igen, nagyon, és ez a neve az a durva az egészben. Igen? Tehát, hogy így van elnevezve. Jó, nekem nem szólt senki, nekem még mindig Counter-Strike 2.0 Global Offensive a szerver neve még mindig a mai napig. Tehát, hogy így... Hát frissíts rá, Podcast Go. A lényeg, amit akartam mondani, hogy filmked, megnéztem egy nagyon-nagyon hiányos filmet, tehát úgy értem, hogy nagyon hiányzik mindenkinek, hogy Értjük. Szóval, hogy ez egy olyan kultuszfilmnél nőtte ki magát, mert mit tudom, én nem tudom, ismeritek-e a Fight Clubot. Persze. Alapnyű. Ja, nem láttam. Mert hogy én nem láttam még, és most a barátom volt itt múlt éten, és akkor mondta, hogy ezt ha nem láttad, akkor egyrészt seggbe rúglak, másrészt azonnal nézzük meg. Ugyanezt mondta konkrétan, hogy nem hiszi el, hogy nem láttam, úgyhogy egyet érzek. Ezt így... ezt így mind mondta, úgyhogy megnéztük, és azt kell mondanom, hogy ez a film badass. Nagyon durván badass. Tehát olyan ötletekbe ment bele, mint ahogy, én nem akarom, az a baj, hogy a végét le kéne spoilereznem ehhez. Hogy, igen, hogy bármit is mondjunk róla. Ott de... bevillan valami, amit annyira nem hittem el, hogy visszatekertem ötször, és csak így rá... Az én de fejem. Ott van, és rájöttem, hogy ez a film írtó jó. Tehát annyi rohadtul jó kreatív ötlet volt benne, meg a twistek, hát azt hittem, dobok egy hátast, érted? Igen, igen. Nagyon durva ez a film, tehát hogy ezt Ryan, te meg most leszpoilerezhetted volna, de... De fajt, nem láttam még, de fura. Mindenképp nézd meg, mert egyszerűen fantasztikus egy film. De ez olyan, mint a Karate Kid, hogy harcolnak benne, vagy mi? Nem. A Karate Kid az ilyen Disney. A Mementót láttad? Egyébként én azért nem akartam megnézni a Fight Clubot, mert hogy én attól féltem, hogy ez csak egy ilyen sima, mint bármelyik box karrieres dokumentumfilm, és azt kell, hogy mondjam, hogy rohadtul nem erről szól. Ja, semmi köze hozzá. Semmi köze hozzá. Ez egy téma, tehát mint egy témasíkon elindul, a harcolás témasíkon elindul, de nem arról szól maga a film, hogy mi történik a harcosok klubjában. De nem akarom leszpoilerezni. Csak hát, aki emiatt nem nézni meg, aki emiatt nem nézné meg a filmet, az nyugodtan nézze meg, mert írtó jó, és olyan kellemeset csalódtam, pedig már megijedtem, hogy jaj, most verekedős film, és nem erről szól, úgyhogy ja, úgyhogy go ahead, aki meg akarja nézni, és félt attól, hogy ez nem tetszene neki a verekedéses dolog miatt, írtó jó, de nagyon durvá jó, és többször megnézős egyébként, hogy mindent észrevegyél. Csak nem szabad nagyon rácsavarodni a mondani valójára, mert azért van benne veszély szerintem. Én nem is nagyon kerestem, inkább csak úgy értettem, hogy miről szólt, meg mit akart mondani, de maga, ahogy meg volt csinálva, az engem már alapból így... Hát ez a én vagyok apa véres vizelete. What? Hát az a beszólás, tehát hogy, fú, te. Hát nagyon, nem, tényleg egy másodperc spoilert nem igazán érdemes rátolni, mert annyira jó. Mert az a baj, hogy a és film végig pörög. Nem láttam. Igen. Ne, tényleg nem. Ryan megy a lebaszást. Én is nem láttam, és így mondta a barátom, hogy nem láttad. Tudod, akkor de, már így... Összehúzza a szemöldökét, hogy feni a kést, nem láttam. Nem láttad, és már így pakolja a cincaid. Igen, ott van a bőrönd a szekrény tetején. Szóval... Tényleg bennetek nem volt olyan, hogy az IMDb top 250 filmjét végig kéne egyszer nézni? Mondjuk én inkább azt csinálom, hogy én olyan listákat keresek, ami engem konkrétan érdekel, mint mondjuk a sci-fi vagy fantasy. Így külön így, hogy minden egyes filmet, mert egyszer láttam egy kultuszfilmet, és nagyon nem jött be a stílusa miatt. Melyik volt az? Most ezen próbálok gondolkozni ezerrel. Titanic? A Titanic az alapból, na igen, de hogy nem emlékszem már rá, hogy melyik volt az a baj, de tudom, hogy nem nagyon tetszett. Nem azt mondtam akkor sem, hogy rossz film, mert nyilván nem véletlenül kerül be valami a top 200, meg top 100-ba, meg a top legjobb filmek közé. Inkább az, hogy személyes tapasztalatból azt tudom mondani, hogy nekem ez konkrétan nem tetszett. Amire azt hittem, hogy nem fog tetszeni, és mégis tetszett egyébként, az a West End filmek voltak. Tehát maga a West End stílust rüheltem, aztán pedig most már imádom, de... A legjobb. De igen, Django volt a bírom. Egyébként igen, én is megnéztem a Django-t, és így vége volt, minden western filmet be akarok nézni, tudod? Alex, annyit mondok, hogy Red Dead Redemption. Hát ja, annyit mondok, hogy nincsen ilyen eszközünk, ami futtatná azt a játékot. Az 360, ugye? Meg PS3. Én odaadom, hogyha kell. Hát figyelj, azt a játékot olyan régóta, már az a baj, hogy Kaveri még tudná játszani, tehát hogy olyan régóta szeretném azt kijátszani, csak ahhoz kéne egy régi konzol. Lepostázzon? Nem. Nekem hát egy éve parlagon áll. De hát az veszély, összetörik útközben valami, de hogy igen, tehát az a film az egyszerűen... Beleborul egy légbe a száról, bármi történhet. Szóval érted? Na és az a lényeg, hogy már nem... Most azt próbálom, azért bullshitelek itt non-stop, mert hogy próbálom pörgetni az agyam, hogy melyik film volt, de egyáltalán nem jut eszembe, csak megmaradt maga az érzés, hogy hát ez volt olyan nagy cucc, tudod? Aha. De mondjuk ez ízlések is pofonok, tehát nyilván nem azért nem tetszett, mert rossz volt a film, hanem mert nekem az ízlésemnek nem jó, tehát hogy nem jött be a stílusa a filmnek. Van ilyen filmetek amúgy, amit így mindenki dicsérti meg, így úgy vagytok valahogy... Abszolút, abszolút. Van, és az a durva, hogy sokszor ugye ilyenkor úgy ősznek, hogy ez akkor a film lesz, és akkor... Azt már megtanultam, hogy így nem szabad. Azt megtanultam, hogy így nem szabad leülni, hogy mekkora film lesz, még akkor sem, hogyha teljesen biztos vagy benne. Viszont... Mert kapsz, hogy pofonokat, érted. Viszont láttam egy filmet, amire mindenki azt mondta, hogy hát ez oltári gagyi, és hogy hű és ha, és aztán megnéztem is, az egyik ilyen kedvenc filmem lett, de így frankon. Ez enne, mi a neve, csak tudod? A kamera által homályosan. Én ezt nem ismerem. Nem is hallottam róla. Intrót róla, hogy mi ez, összefoglalót. Tulajdonképpen ez egy, úgy néz ki a maga a film képi világa, ami már önmagában egyből megfogott, mint egy képregény. Viszont élő szereplős, Keanu Reeves játszik benne, van a másik, az a szőke fickó, hogy hívják? Lali, tudod a nevét? Nem ugrik be, de mindjárt megnézem. Aki játszott például az Éhezők viadalába, az a szőke fickó, aki ilyen alkoholista volt, tudod, és... Ja, meg... basszus! Hogy hívják az Éhezők viadalában azt az alkoholos, ezért a színét? Woody Harrelson. Igen, ő is játszik benne, és Robert az egész... Downey Jr. például. Robert Downey Jr. Bionna játszik Rider. Benne, és ezek főszereplők, igen, tehát ez a páros a főszereplő, körülöttük zajlik, és Skiffy, de tulajdonképpen a közeljövőnkben játszódik, egy elképzelt alternatív valóságban, és olyan hihetetlen jó a sztoria, van benne csattanó, az egésznek a hangulata nagyon bejön. Az olyan az a film, hogy így fél évente egyszer, hogyha nem tudok mit nézni, akkor így megnézem. Mi a címe még egyszer? Kamera által. Szerintem mondjuk azért ilyen film mindenkinek van így egyszer az életében, hogy van az egy film, ami bárhol, bármikor, bármennyiszer, nem? Breaking Bad. Oh, wait. Oh, wait, that's not a movie, Ryan. Igen. Nem, amúgy Gyűrűk ura. Igen, pont azt akartam mondani, hogy neked teljesen biztos vagyok benne, hogy Gyűrűk ura, mert hogy azt nagyon szereted. Régen kiskoromban mindig úgy mondtam, hogy Gyűrűk, hogy Gyűrűk ura. Kúra. Gyűrűk ura. A Harry Kókler, emlékeztek még azokra a könyvekre, az ilyen paródia volt. Az a baj, hogy én sose olvastam, tehát most kezdtem olvasni, de azt érdemes amúgy, tehát tényleg vicces? Hát a Harry Kóklerre én emlékszem. Erőltetett, olyan ilyen, tudod, ez az, amikor így, tudom én, nincs jobb dolgod, akkor úgy jó. Hát ez ilyen 10 évesen jó, nem? Körülbelül. Tehát az akkor aznak a fiatal korosztálynak, aki rászokott Harry Potterre, gondolom. Hát figyelj, én ezt általános iskolában láttam utoljára, Harry Potter könyvet. Hát igen, azt gyanítom, hogy ez inkább olyan mű, amire ne pazarold most már az időt. Ja, igen. Hát eddig nem futottál bele már neked. Igen. Szóval most nem hagysz ki semmit, hogyha nem olvasod el. Az Eragont olvasom most, meg aztán jön majd az első szülött, de... Ma is leszettem magamnak. Alex, az Eragont nézd meg filmbe, azt itt forgatták. Láttam, annyira borzasztó volt, hogy azt el nem hiszed. Tehát, hogy így néztem, hogy nem hiszem el, hogy csinálni. Nem hiszem el, hogy ez ennyire, tehát, hogy ennyire sokan dicsérik, hogy is egy ekkora rakat, na mindegy, de hogy így aztán megkérdeztem, mert én ezt a két könyvet ezt ajándékba kaptam, én általában iPad-en olvasok könyvet, nem fizikailag, mert nem tudom, nagyobbak a betűk, az a baj. Tehát, hogy jó ez a fizikai, meg minden, de annyira még mindig nem látok. Na és az a lényeg, hogy ezt így megkaptam tőle szülinapomra, ezt a két könyvet, így elkezdtem, irdatlanul jó, azt kell, hogy mondjam, tehát mindenki azt mondta, és így mondtam neki, hogy de hát az így mondta, hogy izé volt, és akkor utólag megkérdeztem, hogy de nem úgy volt, hogy azt te nem is szereted? Meg beszéltünk a filmről még annó, meg hogy hát ez egy rakatfors, és így mondta, hogy igen, a film a könyvhöz képest, tehát alapból a film az olyan... De hogyha ha ismered mellé a könyvet, akkor meg ilyen... Tehát, hogy ez a különbség. Tehát, hogy annyira jó lett a könyv, és a film meg annyira rossz. Viszont a film, ha nem ismered a könyvet, még talán élvezhető. Én egyszer megnéztem, de a felénél eluntam. Viszont nagyon sok minden történik a könyvben, amitől érdekes. És azt kell, hogy mondjam, hogy hogy nem mindig igaz az, hogy ugye a könyv az jobb, mint a film, de ez az esetek 99%-ában szerintem így van, nem? Hogy hát a könyv jobb, mint abszolút. A film, de... Hát a könyvnek több ideje van jónak lenni. Meg múlik az írás stíluson, a mesélés stíluson, a stb. Ugye, hogy tetszik-e vagy nem, mert itt van például a Metro 2033, amit ha jól tudom, ki nem állhat, pedig egy jó könyv egyébként. Nem ki nem állhat, elkezdtem olvasni és eluntam. Tehát, hogy igen, ilyen, de ebben említetted meg, hogy... vagy aki írta, nagyon nem tud írni. Tehát, hogy ez a... Te leülsz, és ugyanezzel a stílussal, ha soha életedben nem írtál, megírsz egy könyvet. Tehát ez a... És akkor elmentünk ide. És akkor kinyitottuk ezt. Igen, és pont akkor azt mondom, hogy lehet akármennyire jó a film, hogyha elbukik a mesélésen. Tehát ez is, ez könyvre is vonatkozik. Tehát nyilván az eredeti könyv rohadt jó volt megírva, a fordítást azt nagyon elcseszték. És ugye a fordítása most konkrétan, de ha mondjuk nem lett volna fordító, hanem konkrétan így írja meg az eredeti magyar ember ezt a történetet, akkor simán elbukik a könyv emiatt. Érted? Mert hogy abszolút. Rossz a mesélés, és ezt sokszor látom, hogy ilyen indie könyveket próbálok keresni, amik így nem annyira felkapottak, csak úgy látom, hogy sci-fi-vel, fantasy-ba ilyesmi, mert azokból kevesebb van, és így látom, hogy írják, hogy ez jó ez a könyv, ez oké, de meg rohadt jó a sztori, de a mesélésen nagyon kéne csiszolni, tudod? Aha. Tehát, hogy mert nem jó, nem van, nem kényelmes néha olvasni, meg ilyesmi. Szóval nagyon sok minden elbukhat egy film is, ahogy egy könyv is. Hallottam egy könyvet, Én olvasni szoktam őket. De hallottam egy könyvet, Mark Russinovics a nulladik nap, és felkaptam rá a fejem, mert én nagyon szeretem ugye a skifit, és az ilyen témájú könyveket is, csak sajnos keveset találtam, ami nekem tetszett volna, úgy igazán. És ez pedig olyan volt, ami úgy bejött, és hát kíváncsian várom, hogy mennyire lesz ez jó, mert hogy ez ilyen hackerkedős, adathalászós, tehát hogy ez ilyen, de regény egyébként. És a Marsival mi a helyzet? Na, a Marsi például nagyon untam, abba is hagytam. Ugye, hogy nagyon-nagyon rossz a nyelvezete? Nagyon, tehát ez monoton, látszik, hogy nem író írta, hanem igen, olyan ember, nagyon. Aki mérdő. És úgy örülök, hogy te mondtad ki, mert ugye ajánlottad, hogy a Mars, és így elkezdtem. De én az elején mondtam, és felhívtam rá figyelmedet, hogy nem egyszerű ebből a szempontból, és hogyha olvastam volna, lehet, hogy én is leraktam volna, de hangos könyvben ugye gyorsabban átlendül az ember az ilyen részeken. Igen, meg nekem olyan gyermeteg volt ennek is a megfogalmazása, és egy könyvbe, ez egy filmbe biztos, hogy jó lesz. Tehát én arra leszek nagyon kíváncsi, hogy ezt filmbe hogyan fogják megcsinálni, mert ugye lehet ebből a könyvből nagyon-nagyon jó filmet csinálni, ami sokkal jobb, mint a könyv, meg lehet még a könyvnél is rosszabbat csinálni. Tényleg a Marsról jut eszembe, ami most nem könyvvel kapcsolatos lesz, hanem játékkal. Hallottátok, hogy kijött a Kerbal Space Program? Látok is bejelentkezni napi kétszer-háromszor téged. Micsoda? Ryan, te tudod? Nézegettem. Persze, nekem megvan, meg körülbelül azóta, mióta az Early Access-ben elérhetővé vált, nekem megvan a játék. Nekünk adás után nagyon sokat kellene beszélgetni. Bizony. Okay, viszont okay. Fiúk, most így, amíg nagyon sokat beszéltetek, én megnéztem, hogy a 250 filmből, a top 250-ből én 194-et láttam. Az szép. Az szép. Egyébként én is elég sokat volt az az időszak, amikor nem volt Encore, nem volt így könyvtár, és akkor azt lehetett csinálni, hogy befizettél ilyen SMS-sel egy helyre, ahova fölmentél FTP-re, és azt húztál, amit akartál. Nem tudom, azokat de nem szerettem. Ja, én sem, de hát az de volt. Az, amikor a lopott tartalmat továbbadja pénzért, annál kevés csúnyábbat tudok elképzelni. Na mindegy, és abban a korszakban volt az, amikor így, hát tulajdonképpen az volt, hogy túl sok mindent nem csinálhattál, tényleg csak ezt, és akkor volt az, hogy így top 100 IMDb, tudod, egy ilyen mappa, és akkor na jó, minél több pénzt, vagy minél, a pénzemből minél többet kihasználok, leszettem, és hát hatalmas nagy fáj tömeg volt, de lejött nem tudom hány nap alatt, és akkor elkezdtem végignézni, de egy csomó olyan volt, amit így, hát így nem tudom, így nagyon túlértékeltnek gondolok. Ugye ezeket úgy kell nézni, hogy rengeteg a maga idejében volt nagyon-nagyon jó film. Például itt van 19. A csillagok háborúja. Ha ma megnézed, a technikája az szépen öregedett, de már nem akkora történet, mert rengeteg hasonló történetet láttál azóta. Igen. De mondjuk csak hogy ilyen fiatalok fiatal kompatibilis dolgot mondjak, például az Életre valók, az ugye 2011-es, az, hogyha így megnézem, hogy kb. Milyen címek vannak előtte, hát elég jó szinten van még mind a mai napig. És azokkal, amik előtte vannak, azokkal nagyon-nagyon pariba van. Tehát én fiatalon láttam a Casablancát, megnéztem többször is, hogy megértsem, hogy miért annyira zseniális film, és amikor úgy felfogtam, akkor már kezdett kicsit benőni a fejem lágya, tehát azt úgy tudom a helyén értékelni, és a Casablanca 30., az Életre valók 39. És én úgy érzem, hogy ennek lehet, hogy közelebb kellene lenni egymáshoz, meg egy icipicit följebb, de úgy nagyjából jó ez a top 100-as lista ebből a szempontból. Tényleg, Alex, volt egyszer egy Vadnyugat? Ilyeneket elkezdtél nézegetni? Természetesen a jó, a rossz és a csúf, ugye követte, mondjuk hát az nem egy pörgős film. Tehát az egy... Ez a nézzünk a távolban 45 percen keresztül. Igen, és utána megmozdul, ad egy krumplit, és akkor lelövi, és így... És akkor vagy nem tudom, melyik zenéje volt, de hogy... És akkor igen. Valaki lelőtt valakit, de nem tudod ki. Hétmesterlövész. Ilyen klasszikusok megvannak? Az nincs, a Hétmesterlövész, az nekem nincs. Hú, de majd most, összeállítok neked egy listát, szerintem az ilyen nagyon-nagyon jó westernekből. Van olyan, aminek a címét direkt nem akarom elmondani, mert nagyon-nagyon nem fiatal kompatibilis, de olyan szinten, hogy még én is egy kicsit húztam rá a számot, mert... Például nem, a Hatmesterlövész. Nem. Nem azért, mert művészfilm, hanem mert olyan dolgokat feszeget, amit addig jó, amíg nem tud az ember. De akkor az lehet, hogy de miért, hogyha az ilyen tényleg ilyen rohadt kínos nézni, vagy kényelmetlen, akkor ne, az nem... Figyelj, Alex, én ismerem a játékos múltadat, tudom, hogy 14 évesen milyen játékokkal játszottál, neked ezzel nem lesz gondod. De kíváncsi vagyok, hogy mégis mi az, ami ennyire... Tudom a 3D. Jaj, csak úgy írd már körbe a témát, hogy rasszizmus, nyilván nem rasszizmus, mert az... Alex, hogy beindult? Igen. Rasszizmus. Alex, várjuk az adás után, mert hogyha tényleg olyan téma, akkor... ami mondjuk nekem egy érzékeim, vagy valami, akkor inkább nem nézem meg, tehát... Jó, de majd ezt adás után beszéljük meg, jó? Direkt nem akarok róla beszélni, hogy nehogy ügyes hallgatók megtalálják. Majd, hát ha kimondtam a nevét, rá... tök mindegy, nem? Nem mondtam ki a film címét direkt. Nem mondta ki direkt. Mondjuk azt mondta, hogy nem mondta ki. Megérkezett 90-szer szerintem. Hát nem sokat mondtál el belőle, szóval meglepődnék. Direkt vigyázok erre, mert ez nekem is egy pofon volt egy kicsit, úgymond. Tehát végignéztem, nem arról van szó, meg nem álmodtam tőle rosszakat, csak olyan... Nem biztos, olyan depilettél, hogy majdnem öngyisztél. Majdnem öngyisztél egy picikét. Na jó van, viszont srácok, végig az adás műsornak. Mit szóltak hozzá? Már. Kezdjük előről. Újra. Nekem még egy óra simán benne lenne egyébként. Hallod? Azért ez a sikeres podcast műsor, amikor azt mondod, hogy vége a podcastnek már is. Hát, eldumáltuk. Tehát innentől tudod, hogy sikeres volt a podcast. Tehát eldumáltuk. A francba, tudod? Vége van. Most pedig tényleg úgy vagyok, hogy már most... De hát, most kajak. De hát egyszer mindennek vége van. Figyelj, Ryan, gyere már többször is. Mostanában egész értelmeseket mondtál. De csak ezért tudom. Nem, azért jó. Mondjuk, jó, tisztázzuk. Tehát az, hogy nem jöttél a Breaking Bad spoiler után egy pár adásig, Azt megértjük? Tehát... Tudod, féltem a hallgatók haragjától. Hát meg tőlünk leginkább. Hát az a másik. Hát ráadásul ugye valaki meg is csinálta, hogy ugye a Pulp Fiction nem jó, filmben jó. Ugye szétlő a keveri téged. De az amúgy jó. Ez nagyon jól sikerült. Jó. Na jó van, kedves nézők, mert írják 3 órát, legyen 3 órás. Hát sajnos nem tudunk. Mi szívesen szerintem még bevállalnánk fél órát, de keveri nem tud úgyhogy, és keveri nélkül meg nem keveri a keveri. Felőtték a pizsomát nekem. Felőtték a pizsikét, úgyhogy... Kell mennem. Viszont nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, de lesznek a héten live-ok, akiket esetleg érdekel, én például a csütörtökön, ja nem, a csodába. Akkor valamikor még. Rájöttem közben, hogy dolgom van csütörtökön, de se baj. Jó, valószínűleg akkor fogunk streamelni ilyesmit, hogy Csé, meg aztán GTA 5, ugye én hétvégén. Valaki írta nekem e-mailbe, hogy ő nagyon szereti a Geekboxot, és lesz a szülinapja pont vasárnap, és azt kérte, hogy legyen már Battlefield Hardline, úgyhogy szerintem teljesíthető így egy... Én csipem azt a játékot. Én például vagy Szlovákiában leszek, vagy Kőbányán a Halmajálison, tehát mind a két helyen élőben meg lehet tekinteni. Halmajális? Meg lehet tekinteni! Balázs simogató lesz. Igen, az élő izéket, élő adásban meg lehet tekinteni. Vagy az Óhegyen, vagy Szlovákiában, az ilyen nagymegyeri fürdőben. Nagymegyeri fürdő. Na jó van, kösrácok, jövő héten találkozunk, szevasztok! Sziasztok! Sziasztok!